James Clear Atom odatlar Kirish Mening hikoyam Ilmparvar mahsuloti 10 sinfni bitirayotgan kunimizda beysbol tayoqchasi yuzimga kuchli zarb bilan urilgan. Sinfdoshim to'pni urish uchun tayoqchani qattiq siltaganda, tayoqcha uning qo'lidan sirg'alib chiqib, to'g'ri men tomonga uchib keldi va peshonamga urildi. O'sha zarb yegan onimni hanuzgacha eslay olmayman. Tayoqcha yuzimga kuch bilan urilganidan u burnimni majaqlab tashladi. Zarba ta'sirida miyamdagi yumshoq to'qimalar bosh suyagimning ichki devoriga kuch bilan urildi. Natijada boshimda shishlar paydo bo'la boshladi. Bir soniya ichida burnim sindi. Bosh suyagim bir necha joydan dars ketdi. Ikkala ko'z kosam ham dabdala bo'lgandi. Ko'zimni ochganimda odamlar menga xavotir bilan qarab turar, ba'zilar esa yordamga chaqirib yugurib yurar edi. Ustboshimga qarab, kiyimimdagi qizil dog'larga ko'zim tushdi. Sinfdoshlarimdan biri futbolkasini yechib menga uzatdi. Men u bilan singan burnimdan oqayotgan qonni to'xtatmoqchi bo'ldim. Zarbadan esankirab qolganim sababli jarohatim naqadar xavfli ekanini anglamas edim. O'qituvchim yelkamdan ushlab oldi va meni hamshiraning xonasiga olib ketdi. Biz uzoq yo'l yurib, sport maydonchasidan o'tdik. So'ng tepalikdagi pastga tushdik va maktab binosiga bordik. Notanish qo'llar u yer bu yerimdan tutib, tik turib yurishimga yordam berardi. Shoshilmasdan, sekin yurardim. Har bir soniya g'animat ekani hech kimning xayoliga ham kelmadi. Nihoyat, hamshiraning xonasiga yetib bordik va u meni tekshirish uchun qator savollar berdi. Hozir nechanchi yil? 1998 deya javob berdim. Aslida o'shanda 2002 yil edi. AQSh prezidenti kim? Bill Clinton dedim men. To'g'ri javob George Bush edi. Onangizning ismi nima? Haligi deya o'ylanib qoldim. Oradan 10 soniya o'tdi. Keyin esa o'z onamning ismini eslash uchun 10 soniya ketganiga parvo qilmagandek Patti deb javob qaytardim. Bu esimda qolgan oxirgi savol bo'ldi. Miyamdagi shishlar tez ko'payayotgandi. Men unga ortiq bardosh bera olmadim va tez yordam mashinasi yetib kelguncha hushdan ketib qoldim. Tez orada meni yaqin atrofdagi shifoxonaga olib borishdi. Shifoxonaga qabul qilishganidan so'ng tanam ishlashdan to'xtashni boshladi. Nafas olish va yutinish ham qiyinlashdi. Hayotimda birinchi marta tutqanoq tutdi. So'ng umuman nafas ololmay qoldim. Shifokorlar meni kislorod bilan ta'minlashga urinayotgan paytda meni bu shifoxonada davolash uchun yetarli uskunalar yo'qligiga ko'zi yetdi. Ular meni Cincinnati'dagi kattaroq shifoxonaga jo'natish uchun vertolyot chaqirdi. Meni tez yordam xonasidan tashqariga, keyin esa yo'lning narigi betida turgan vertolyotga olib borishdi. Bir hamshira aravachani o'nqir cho'nqir yo'ldan itarar, boshqasi esa qo'lidagi qopcha bilan menga sun'iy nafas berardi. Shifoxonaga endigina yetib kelgan onam vertolyotga tirmashib chiqib, yonimga o'tirib oldi. Parvoz paytida u qo'limni ushlab ketardi. Men esa hushsiz va mustaqil nafas ololmay yotardim. Xuddi shu paytda otam ukam va singlimga qarab turish va ularni bo'lgan voqeadan boxabar qilish uchun uyga shoshardi. U 8 sinfda o'qiydigan singlimning bitiruv marosimiga qatnasha olmasligini tushuntirishga harakat qilar ekan, ko'z yoshlarini to'xtata olmasdi. Ukalarimni qarindoshlarimiz qo'liga topshirgach, onamning yonida bo'lish uchun u ham Cincinnati'ga yo'l oldi. Shifoxona tomiga qo'nganimizdan so'ng 20 yaqin shifokor va hamshira qo'nish maydonchasiga yugurib keldi va meni travmatologiya bo'limiga olib ketdi. Bu vaqtga kelib, miyamdagi shish shu qadar kuchayib ketgandiki, talvasalar to'xtamasdan bir-biriga ulanib ketardi. Singan suyaklarimni darhol tiklash kerak edi. Ammo men operatsiyaga yaramasdim. 3 kuni hamon davom etgan navbatdagi talvasadan keyin meni dori bilan sun'iy komaga tushirishdi va sun'iy nafas apparatiga ulab qo'yishdi. Shifoxona ota-onamga begona emasdi. 10 yilcha avval 3 yoshli singlimda oqqon kasalligi aniqlanganda ham ular shu eshiklardan kirgandi. O'shanda men 5 yoshda, ukam esa atigi 6 oylik chaqaloq edi. Singlim 2 yarim yil davomida o'smaga qarshi kimyoterapiya oldi. Uning orqa miya suyuqligi hamda suyak ko'migidan ko'p marta namunalar olindi. Nihoyat, o'tkazilgan davo choralaridan keyin singlim xursand, o'zini yaxshi his qilgan holda va eng muhimi, kasallikdan butunlay forig' bo'lib, shifoxonadan o'z oyoqlari bilan yurib chiqib ketgandi. Endi esa oradan 10 yil o'tar o'tmas, ota-onam bu yerga boshqa farzandining ortidan yana keldi. Komaga tushgan paytim shifoxona ma'muriyati ota-onamga tasalli berish uchun ruhoniy va ijtimoiy xodim jo'natdi. Ruhoniy 10 yil avval singlimda oqqon kasalligi aniqlanganda ularga yupanch bergan odam bo'lib chiqdi. Kun tunga almashar ekan, bir guruh qurilmalargina meni tirik holda saqlab turardi. Ota-onam tunni shifoxonaning noqulay o'rindiqlarida o'tkazdi. Holdan toyib, bir muddat mudrab qolsa, tez orada xavotirdan yana uyg'onib ketardi. Keyinroq onam menga bu uning umridagi eng yomon kecha bo'lganini aytdi. Sog'lig'imning tiklanishi. Ming shukurki, ertasi kuni ertalab nafas olishim bir muncha tiklandi va shifokorlar meni komadan chiqarishga qaror qildi. O'zimga kelganimda umuman hid sezmayotganimni bildim. Buni tasdiqlash uchun hamshira mendan burnimni qoqish va olma sharbatini hidlab ko'rishni so'radi. Hid sezgim darhol tiklandi. Ammo burnimni qoqish paytida havo suyakning singan joylaridan o'tib, ko'z kosamga kirib borgandi. Natijada hammani qo'rqitib, chap ko'zim burtib chiqib qoldi. Ko'zim kosasidan chiqib ketay deb turar, faqatgina miya bilan tutashtiruvchi ko'z nervi va qovog'im uni bazo'r ushlab turar edi. Shifokor havo chiqib ketgandan keyin ko'z yana o'rniga tushishini, biroq bunga qancha vaqt ketishi aniq emasligini aytdi. Suyaklarni tiklash bo'yicha operatsiya bir hafta keyinga qoldirildi. Bu esa o'zimni tiklab olishim uchun qo'shimcha vaqt edi. Men xuddi boksda rosa kalta kiygan odamga o'xshab ko'rinardim. Shunga qaramay, shifokorlar uyga ketishimga ruxsat berdi. Men uyga burnim singan, bosh suyagimning bir necha joyidan dars ketgan va chap ko'zim burtib chiqib turgan holda qaytdim. Keyingi oylar juda og'ir kechdi. Sog'ayishdan hech qanday darak yo'q edi go'yo. Bir necha hafta narsalarni ikkita ko'rib yurdim. Tom ma'noda burnimning tagidagi narsalarni ko'ra olmasdim. Bir oydan so'nggina ko'zimning soqqasi o'z o'rniga qaytdi. Tutqanoqlar va ko'rish bilan bog'liq muammolar tufayli faqat 8 oydan keyingina yana mashina haydaya oldim. Sog'lomlashtirish davrini to'g'ri chiziq bo'ylab yurish singari eng oddiy harakatlar qilishdan boshladim. Jarohatni yengib o'tishga qattiq ahd qilgan edim. Ammo ba'zan tushkunlikka tushib, o'zimga bo'lgan ishonchim yo'qolib qolardi. Oradan 1 yil o'tgach, beysbol maydonchasiga qaytganimda, hali to'liq o'zimga kelishdan ancha uzoq ekanimni his qilib, umidsizlikka tushib qoldim. Beysbol hayotimda alohida o'rin tutardi. Otam St. Louis Cardinals jamoasida kichik ligada o'ynagan. Mening ham professional o'yinchi bo'lish niyatim bor edi. Oylab davolanishdan keyin bitta-yu bitta orzum o'yin maydoniga qaytish edi. Biroq orzuimga yetishish oson bo'lmadi. Yangi mavsumda birgina meni katta beysbol jamoasiga qabul qilishmadi. Buning o'rniga o'zimdan kichik o'yinchilardan iborat kichik jamoaga o'tkazib qo'yishdi. Men beysbol bilan 4 yoshimdan beri shug'ullanib kelaman. Sportga shuncha vaqtini va g'ayratini bag'ishlagan odam uchun bu nihoyatda tahqirli edi. O'sha kunni xuddi kechagidek eslayman. Men mashinada o'tirib olib yig'lardim va ko'nglimni ko'taradigan biror bir qo'shiq qidirib, radio kanallarini o'zgartirardim. Bir yil ich etimni kemirib yurdim. Nihoyat meni katta jamoaga qabul qilishdi. Ammo o'yinlarga kam tushar edim. Mavsum davomida atiga 11 ta inningda ishtirok etdim. Bu bitta to'liq o'yindan sal oshar edi. Yuqori sinfdagi maqtovga arzimas karyeramga qaramay, men hali ham buyuk beysbolchi bo'lishimga ishonardim. Bundan tashqari, Ahvolimni yaxshilash faqat o'zimninggina qo'limdan kelishini yaxshi tushunar edim. Jarohat olgandan 2 yil o'tgach, Denison universitetiga o'qishga kirdim va shundan keyin hayotimda kutilmagan o'zgarish ro'y berdi. Aynan shu yerda hamma narsa yangidan boshlandi va aynan shu yerda kichik odatlarning hayratli kuchini ilk bora kashf qildim. Odatlarni qanday o'rganganim haqida. Denison universitetini tanlaganim hayotimdagi eng yaxshi qarorlarimdan biri bo'ldi. Men universitet beysbol jamoasidan o'rin olishga muvaffaq bo'ldim. Garchi birinchi bosqich talabasi sifatida ro'yxatning eng oxirida bo'lsam ham, boshim osmonda edi. Yuqori maktabdagi alg'ov-dalg'ov hayotimga qaramasdan, universitetda tuzukkina sportchiga aylana oldim. Beysbol o'yinlarida hali beri qatnashmasligim aniq edi. Shu sababli boshqa ishlarimni tartibga solishga qaror qildim. Tengdoshlarim kechasi bilan uxlamay, video o'yinlar o'ynab chiqqan paytda men sog'lom kun tartibini yaratish uchun bar vaqt uyquvga ketishni odat qildim. Universitetning betartib yotoqxonasida o'z xonamni ozoda va saranjom saqlashga qattiq kirishdim. Garchi bu o'zgarishlar kichik bo'lsa-da, hayotimni o'zim nazorat qilayotganimni his qilardim. O'zimga bo'lgan ishonch yana paydo bo'la boshladi. Birinchi bosqichini men faqat a'lo baholar bilan tamomladim. Odat har kuni bajariladigan ish yoki ko'p hollarda avtomatik tarzda bajariladigan xatti-harakatdir. Har yangi semestrda kichik, ammo uzluksiz bajariladigan odatlarni shakllantirib bordim. Ular oxir-oqibatda avvaliga xayolimga ham kelmagan natijalarga olib keldi. Misol uchun, hayotimda birinchi marta haftasiga bir necha marta tosh ko'tarishni boshladim. Keyinchalik 193 sm bo'yim bilan dastlab kamtargina 77 kilogramlik toshni, keyin esa maqtanishga arzigulik 90 kilogramdan ortiq og'irlikni ko'tardim. Ikkinchi kursning boshida o'yinni boshlab beruvchi pitcher darajasiga ko'tarildim. Uchinchi kursda meni jamoa sardori etib saylashdi. Mavsum oxirida esa eng sara o'yinchilar jamoasiga o'tdim. Biroq faqat 4-chi kursga kelib, mening erta uyquga yotish, o'qib o'rganish va tosh ko'tarish odatlarim haqiqiy samarasini berdi. Beysbol tayoqchasi boshimga urilib olgan jarohatimdan shifoxonada komaga tushganimdan 6 yil o'tgach, men Denison universitetining eng yaxshi erkak sportchisi deb topildim. Va butun mamlakat bo'ylab faqat 33 nafar o'yinchiga nasib qiladigan ESPN Akademik Umum Amerika jamoasiga qabul qilindim. Bitiruv paytigacha universitet rekordlar kitobining 8-ta kategoriyasida ismim qayd qilindi. O'sha yili men universitetning eng yuksak akademik unvoni, prezident medali bilan taqdirlandim. Agar yuqorida yozganlarim maqtanchoqlikka o'xshab ketgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. To'g'risini aytganda, mening sport karyeramning hech qanday afsonaviy yoki tarixiy jihati yo'q. Men baribir professional o'yinchi bo'la olmadim. Biroq o'sha paytlarga nazar solganimda, noyob ishni amalga oshirganimni, ya'ni o'z imkoniyatimni to'lig'icha namoyon qila olganimni ko'raman. Chin dildan umid qilamanki, ushbu kitobda keltirilgan g'oyalar sizga ham imkoniyatingizni namoyon qilishga yordam beradi. Barchamiz hayotda turli qiyinchiliklarga duch kelamiz. Mening qiyinchiligim esa olgan jarohatim bo'ldi. Boshimdan o'tkazganlarim muhim bir narsani o'rgatdi. Kichik va ahamiyatsiz ko'ringan o'zgarishlar ham, agar doimiy ravishda takrorlansa, yillar davomida hayratli natijalarga olib keladi. Hammamizda ham ishimiz yurishmagan paytlar bo'ladi. Omadchi deya o'ylayotgandirsiz. Omad ham katta ahamiyatga ega albatta. Odatlar muvaffaqiyatning yagona garovi emas, ammo u biz nazorat qila oladigan omillar ichida eng muhimidir. Aynan bizga bog'liq omillar ustida ishlashgina o'zini oqlaydi. Biroq turmushimiz sifati odatlarimizning sifati bilan bog'liq. Avvalgi odatlaringiz bilan avvalgidek natijalarga erishasiz. Ammo ularni yaxshiroq odatga aylantirsangiz, imkonsiz narsaning o'zi qolmaydi. Ehtimol, bir kechaning o'zida ulkan natijalarga erisha oladigan insonlar ham bordir. Ammo men bunday odamlarning birortasini tanimayman. O'zim ham tabiiyki, bu toifaga kirmayman. Jarohat olgan kunimdan to yuksak mukofotlarga erishgunimgacha hech qanday keskin o'zgarish bo'lmagan. Bu asta-sekin kechgan evrilishlar, kichik yutuqlar va mayda muvaffaqiyatlar zanjiri edi. Rivojlanishning men tanlagan va tanlashim mumkin bo'lgan yagona yo'li bu kichik o'zgarishlar bo'ldi. Bir necha yildan so'ng o'z biznesimga asos solib, qo'lingizdagi kitobni yozishni boshlaganimda ham xuddi shu tamoyilga amal qilgan edim. Kitob nima uchun va qanday yozildi? 2012 yilning noyabr oyida men jamesclear.com sayti uchun maqolalar yoza boshladim. Yillar davomida men odatlar haqidagi o'y-fikrlarimni yozib borar edim. Nihoyat ularni keng omma bilan o'rtoqlash vaqti kelganini his qildim. Har dushanba va payshanba yangi maqola yozardim. Bir necha oy ichida bu arzimas odat tufayli minglab obunachilar paydo bo'ldi. 2013 yil oxirida ularning soni 30 mingdan oshdi. 2014 yilda esa ular 100 mingdan oshdi. Natijada jamesclear.com internetdagi eng ommalashayotgan saytlardan biriga aylandi. 2 yil avval ilk maqolalarimni yoza boshlaganimda o'zimni xuddi chala bilgan narsalarim haqida yozayotgandek his qilgan bo'lsam, endilikda odatlar bo'yicha mutaxassis sifatida nom chiqara boshladim. Bu bir tomondan kayfiyatimni ko'tardi. Boshqa tomondan esa o'zimni noqulay his qildim. O'zimni hech qachon bu sohaning mutaxassisi deb sanamaganman. Aksincha, mushtariylarim bilan birgalikda turli tajribalar o'tkazyapman deb hisoblardim. 2015 yilga kelib, obunachilarim soni 200 mingga yetdi va men Penguin Random House nashriyoti bilan qo'lingizdagi kitobni yozish bo'yicha shartnoma imzoladim. Obunachilarim ko'payib borgan sari, biznes imkoniyatlarim ham kengayib bordi. Tobora ko'proq kompaniyalar mendan odatlarni shakllantirish, xulq-atvorni o'zgartirish va o'z ustida doimiy ishlash bo'yicha ma'ruza qilishga taklif etardi. Tez orada AQSh va Yevropadagi anjumanlarda asosiy ma'ruzachi sifatida qatnasha boshladim. 2016 yildan boshlab maqolalarim Time, Entrepreneur va Forbes singari yirik gazeta va jurnallarda muntazam chop etila boshladi. O'sha yili maqolalarimni 8 million kishi o'qiganini aqlimga sig'dira olmasdim. NFL, Milliy futbol ligasi, NBA, Milliy basketbol assotsiatsiyasi va MLB, Asosiy beysbol ligasidagi murabbiylar yozganlarimni o'qib, ularni o'z jamoalari bilan o'rtoqlashdi. 2017 yil boshida ish va shaxsiy hayotda yaxshiroq odatlarni shakllantirishni istagan insonlar va tashkilotlarga xizmat ko'rsatuvchi ilg'or platformalardan biriga aylangan Habits Academy'ga asos soldim. Fortune 500 ro'yxatiga kirgan nufuzli kompaniyalardan tortib, yosh startaplargacha rahbar va xodimlarini o'qishga yubora boshladi. Jami 10 mingdan ortiq rahbarlar, liderlar, menejerlar, murabbiy va o'qituvchilar Habits Akademiyani muvaffaqiyatli tamomladi. Ular bilan ishlash davomida real hayotda odatlarni yo'lga qo'yish uchun nimalar zarur bo'lishi haqida qimmatli bilimlar oldim. 2018 yilda kitob deyarli tayyor bo'lib qolganda jamesclear.com ni millionlab obunachilar o'qir. Elektron pochtamdagi axborot byulleteniga esa qariyb 500 ming kishi obuna bo'lgan edi. Bu raqamlar faoliyatimni boshlagan paytdagi kutuvimga nisbatan shunchalar ko'pki, buni qanday izohlashni ham bilmayman. Bu kitob sizga qanday naf keltiradi? Tadbirkor va investor Naval Ravikant aytganidek, yaxshi kitob yozish uchun muallif butun borlig'i bilan shu kitobga aylanishi kerak. Kitobda keltirilgan g'oyalarni o'zimning boshimdan kechirish orqali o'rgandim. Jarohatdan so'ng o'zimni o'nglab olish, sport zalida kuchimni oshirish, o'yin maydonida yaxshi natijalarga erishish, yozuvchi bo'lish, muvaffaqiyatli biznesni yo'lga qo'yish va mas'uliyatli yetuk inson bo'lish uchun kichik odatlarga tayanishga majbur bo'lganman. Ular menga o'z potensialimni namoyon qilishga ko'maklashgan. Ushbu kitobni qo'lingizda tutib turar ekansiz, siz ham o'z potensialingizni to'laligicha namoyon qilishni istaysiz, deya taxmin qila olaman. Kitobning keyingi qismlarida men yaxshiroq odatlarni shakllantirishning qadamma-qadam rejasi bilan o'rtoqlashaman. Bu odatlar bir necha kun, hafta yoki oy emas, balki butun umr siz bilan qoladi. Garchi kitobda keltirilgan g'oyalarning barchasi ilmiy jihatdan isbotlangan bo'lsa ham, kitob ilmiy ish emas, balki amaliy qo'llanmadir. Odatlarni o'zgartirish va yangilarini yaratish san'atini tushunish va amalda tatbiq qilishni qulay tarzda yoritar ekanman. Siz ham har bir sahifada yorqin misollar, foydali maslahatlar va amaliy tavsiyalarga duch kelasiz. Kitobni yozish paytida asos bo'lgan biologiya, neurologiya, falsafa, psixologiya va boshqalar avvaldan mavjud. Men taklif qilayotganim donishmand kishilar allaqachon tushunib yetgan g'oyalar va so'nggi yillarda olimlar tomonidan qilingan eng hayajonli kashfiyotlar qorishmasidir. Vazifam ushbu g'oyalar ichidan eng muhimlarini tanlash va ularni osonlik bilan amaliyotga bog'lashdan iborat deb umid qilaman. Kitobni mutolaa qilish davomida uchratgan barcha dono fikrlar mengacha bo'lgan zakiy kishilarga tegishli. Birorta ahmoqona gap o'tgan bo'lsa, u mening xatom bo'ladi. Kitob 4 bosqichli odat modeli: signal, istak, javob va mukofot hamda ushbu bosqichlardan kelib chiqadigan xulq-atvor o'zgarishlarining 4 qoidasini yoritib beradi. Psixologiyadan xabardor insonlar uchun operant shartlilikka oid ayrim atama va tushunchalar tanish bo'lsa ajab emas. Operant shartlilik tushunchasini ilk bor Skinner 1930-yilda stimul, qiziqtiruvchi omil, javob va mukofot ko'rinishida fanga kiritgan. Keyinroq esa Charles Duhigning Odatlar kuchi kitobida signal, aniq belgilangan tartib, rutina va mukofot tarzida ommalashtirilgan. Skinner singari behaviorist olimlar to'g'ri jazo yoki mukofot yordamida inson xulq-atvorini ma'lum yo'nalishga o'zgartirish mumkinligini ta'kidlaydi. Garchi Skinnerning modeli tashqi ta'sirlar odatlarga qanday ta'sir qilishini juda yaxshi tushuntirib bersa ham, u o'ylarimiz, tuyg'ularimiz va e'tiqodimiz xulq-atvorimizga ta'sir o'tkazishi haqida maqbul bir izoh bermaydi. Insonning ichki holati, ya'ni kayfiyati va hislari ham katta ahamiyatga ega. So'nggi yillarda olimlar fikrlarimiz, tuyg'ularimiz hamda xulq-atvorimiz o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlay boshladi. Mazkur tadqiqotlar ham qo'lingizdagi kitobda yoritilgan. Umumiy qilib aytganda, men taklif qilayotgan yondashuv kognitiv va behavioristik fanlarning uyg'unlashgan modelidir. Men ushbu modelni inson xulq-atvoriga ham tashqi, ham ichki omillarning ta'sirini hisobga oladigan birinchi model deb hisoblayman. Ayrim tanish g'oya va tushunchalardan foydalanilganiga qaramasdan, ishonamanki, kitobda keltirilgan mayda detallar hamda xulq-atvor o'zgarishining 4 qoidasi odatlarni tushuntirishda yangicha yondashuvni taqdim etadi. Inson xulq-atvori doimiy ravishda, har daqiqada, bir vaziyatdan boshqasiga o'tganda o'zgarib turadi. Ushbu kitob esa inson tabiatining o'zgarmaydigan jihatlariga, xulq-atvorning asoslariga bag'ishlangan. Unda keltirilgan tamoyillardan yillar o'tsa ham foydalanish mumkin. Undagi g'oyalarga asoslangan holda biznesga asos solish, oilani yuritish va hatto butun umrni ham rejalashtirish mumkin. Yaxshiroq odatlarni shakllantirishda yakka-yu yagona to'g'ri yo'l yo'q. Ammo men kitobda o'zim biladigan eng yaxshi yo'lni keltirganman. O'zgarishlarni qayerdan boshlashingiz yoki nimani o'zgartirmoqchiligingizdan qat'iy nazar, undagi tavsiyalardan foydalanish samara beradi. Kitobda keltirilgan g'oyalar moddiy ahvolni o'nglash, ish samaradorligini oshirish, insoniy munosabatlarni yaxshilash yoki yuqoridagilarning barchasini o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan inson uchun qiziqarli bo'ladi. Inson xulq-atvori to'g'risidagi kitob hamma uchun qimmatli qo'llanmadir. Asosiy tamoyillar. Nega kichik o'zgarishlar katta natijalarga olib keladi. Birinchi. Atom odatlarning hayratlanarli kuchi. Britaniya velosipedchilari federatsiyasining taqdiri 2003 yilning bir kunidayoq butunlay o'zgardi. Britaniya professional velopoygachilari bosh tashkiloti Dave Brailsfordni natijalar bo'yicha yangi direktor sifatida yolladi. Deyarli bir asrdan beri Buyuk Britaniya velosportchilari o'rtasida o'rtamiyonalik hukmronlik qilardi. Ular 1908 yildan beri Olimpiada o'yinlarida atigi bir martagina oltin medalga sazovor bo'lgan. Velosport bo'yicha eng nufuzli musobaqa Tour de France'dagi natijalar esa bundan-da ayanchli ahvolda edi. So'nggi 110 yil ichida birorta ham britaniyalik sportchi bu musobaqada g'olib bo'lmagandi. Britaniya velosportchilarining nufuzi shu qadar tushib ketgan ediki, eng yirik velosiped ishlab chiqaruvchilar ularga o'z mahsulotlarini sotishdan bosh tortardi. Chunki britaniyalik velopoygachilar ularning velosipedlardan foydalanayotganini ko'rgan boshqa sportchilar xaridni to'xtatishdan qo'rqardi. Brailsford Britaniya velosportchilari federatsiyasining ahvolini o'nglash va uni yangi darajaga olib chiqish uchun ishga olingandi. Uning boshqa murabbiylardan farq qilib turuvchi asosiy jihati mayda ustunliklarni jamlash strategiyasiga sodiq qolishida edi. Ushbu strategiyaning bosh maqsadi har bir bajarilayotgan ishda takomillashtirish mumkin bo'lgan mitti imkoniyatlarni qidirishdan iborat. Brailsfordning o'zi bu borada quyidagilarni aytgan. Agar velosiped haydash bilan bog'liq barcha jarayonlar tarkibiy qismlarga bo'lib chiqilsa va ular hech bo'lmaganda 1% dan yaxshilansa, yig'indi sezilarli natijalarga olib keladi. Mening ish uslubim shu tamoyillarga asoslanadi. Brailsford va uning qo'l ostidagi murabbiylar professional velosipedchilar bilan bog'liq jarayonlarga kichik o'zgartirishlar kirita boshladi. Velosiped o'rindiqlari yangi, qulayroqlari bilan almashtirildi. G'ildiraklar yerga yaxshiroq tirmashishi uchun ularga spirt surtildi. Sportchilarga mashg'ulotlar davomida mushaklar samarali ishlashini ta'minlash uchun elektr bilan isitiladigan ustki kiyimlar tarqatildi. Har bir sportchi mashqlarni qanday bajarayotganini nazorat qilish uchun biohisobot beruvchi sensorlardan foydalanildi. Jamoa shamol tunnelida turli materiallardan tikilgan kiyimlarni sinab ko'rdi. Natijada yengilligi va havo qarshiligini yaxshiroq yengib o'tgani sababli ochiq havoda kiyiladigan kiyimlar yopiq zalda kiyishga mo'ljallangan kiyimga almashtirildi. Jamoa yuqoridagilar bilan qanoatlanib qolmadi. Brailsford va uning murabbiylari 1%lik yaxshilash imkoniyatlarini avval ko'zdan qochirilgan va kutilmagan joylardan topishda davom etdi. Ular turli xildagi massaj gellaridan foydalanib, qaysilari muskulning eng tez vaqtda tiklashini o'rgandi. Ular yollagan jarroh sportchilarga qo'lni to'g'ri yuvishda bajariladigan harakatlarni o'rgatdi. Bu esa tumov yuqtirib olish ehtimolini kamaytirdi. Shuningdek, tunda yaxshiroq uxlashga yordam beradigan yangi yostiq va to'shaklar ham tanlandi. Ular hatto jamoaning yuk mashinasi ichki qismini oq rangga bo'yab chiqdi. Natijada, poyga velosipedlarining nozik mexanizmlariga shikast yetkazishi mumkin bo'lgan, ammo odatda e'tibordan chetda qolib ketadigan changni aniqlash yengillashdi. Shu va shunga o'xshash yuzlab mayda o'zgarishlarning ta'siri jamlanib borar ekan, natijalar hech kim kutmagan tezlikda ko'zga tashlana boshladi. Brailsford boshqaruvga kelganiga 5 yil o'tar-o'tmas, Britaniya velosipedchilar jamoasi 2008 yilda Pekinda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida barcha turdagi velosiped poygalarida ustunlikni namoyon qildi. Ular mavjud oltin medallarning 60%ini qo'lga kiritdi. 4 yildan keyin Londonda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida esa 9ta Olimpiada rekordi va 7ta jahon rekordi yangilanib, yanada yuqoriroq marralarga erishildi. Texnik jihatdan Britaniya velosportchilari 2008 yildagi Olimpiya o'yinlarida yo'l va trek velopoygalaridagi medallarning 57%ini qo'lga kiritgan. Ular 14ta medaldan 8tasiga sazovor bo'lgan. Shu yilning o'zida Bredli Uingins Tour de France'da g'olib bo'lgan birinchi britaniyalik velopoygachiga aylandi. Keyingi yili uning jamoadoshi Kris Frum g'alaba qozondi. Frum 2015, 2016 va 2017 yillarni ham muvaffaqiyatli yakunladi. Xullas, Britaniya jamoasi 6 yil ichida 5 marta Tour de France g'olibiga aylandi. 2007 yildan 2017 yilgacha bo'lgan 10 yil oralig'ida britaniyaliklar jahon chempionatida 178 marta, Tour de France musobaqalarida 5 marta g'olib bo'ldi. Olimpiya yoki Paralimpiya o'yinlarida 66 ta oltin medal qo'lga kiritildi. Bu velosport tarixidagi eng muvaffaqiyatli davr sifatida ko'pchilik tomonidan tan olindi. Xo'sh, bunday natijalarga qanday erishildi? O'rtamiyona sportchilar jamoasi katta natijalarga olib kelmaydigandek ko'rinadigan mitti o'zgarishlar bilan jahon shohsupalariga qanday ko'tarildi? Nima sababdan mayda o'zgarishlar yig'indisi shu qadar hayratlanarli natijalarga olib keladi va ushbu yondashuvni o'z hayotimizga qanday tatbiq qilish mumkin? Nega kichik o'zgarishlar katta natijalarga olib keladi? Ma'lum bir hal qiluvchi daqiqaga ortiqcha baho berib, har kuni oz-ozdan rivojlanib borishga yetarlicha baho bera olmaslik mumkin. Juda ko'p hollarda ulkan natijalarga erishish uchun ulkan ishlarni amalga oshirish kerak deya o'zimizni ishontiramiz. Ortiqcha vazndan qutulish, yangi biznesga asos solish, kitob yozish, chempionlikka erishish yoki boshqa maqsad bo'lsin. Hammani lol qoldiradigan, tog'ni talqon qilib yuborgudek ulkan ishlarni qilishga va el og'ziga tushishga o'zimizni majburlaymiz. Bu orada esa 1%li yaxshilanishlarga unchalik ahamiyat berilmaydi. Ba'zan ular hatto sezilmaydi ham. Aslida esa aynan kichik o'zgarishlar ko'proq foyda keltiradi. Ayniqsa uzoq muddatli maqsadlarda. Mittigina o'zgarish vaqt o'tishi bilan qanday natijalarga olib kelishiga aql bovar qilmaydi. Bu fikrni matematik tarzda quyidagicha ifodalash mumkin. Agar siz har kuni 1%dan yaxshilanib borsangiz, 1 yildan so'ng yil boshidagiga nisbatan 37 barobar o'sish kuzatiladi. Tadbirkor va yozuvchi Jason Shen kitobni yozayotgan paytim unga nazar tashlagan edi. Ushbu bobni o'qib chiqqandan so'ng u agar progressiya chiziqli bo'lganda 3.65 barobar o'sish kuzatilgan bo'lar edi. Ammo u geometrik bo'lgani sabab chinakam o'sish 10 barobardan yuqori bo'ladi deya o'z fikrini bildirgan edi. 2018 yil 3-aprel. Aksincha, agar har kuni 1%dan yomonlashib borsangiz, yil oxirida deyarli 0 ga tushib qolasiz. Kichik g'alaba yoki mag'lubiyat bilan boshlangan jarayon oxir-oqibatda ulkan farqqa sabab bo'lishi mumkin. Har kuni 1% yaxshilanish. 1 yil davomida har kuni 1%dan yomonlashganimizda 0.99 ning 365 darajasi teng bo'ladi 0.03 ga. 1 yil davomida har kuni 1%dan yaxshilanganimizda 1.01 ning 365 darajasi teng bo'ladi 37.78 ga. Kichik odatlarning ta'siri murakkab foiz singari eksponensial o'sib boradi. Agar biz kuniga 1%dan yaxshilanib borsak, yil oxirida 37 barobar o'sgan bo'lamiz. Odatlar bu o'z ustida ishlash jarayonida ortib boruvchi foizlardir. Xuddi omonatga qo'yilgan pul foiz qo'shilishi tufayli o'sib borganidek, odatlarning samarasi ham har bir takrorlanishdan so'ng ortib boradi. 1-2 kun ichida hech qanday natija kuzatilmasligi mumkin, ammo oylar va yillar o'tgan sayin ularning ta'siri bag'oyat darajada o'sadi. Yaxshi odatning naqadar qimmatli yoki yomon odatning naqadar zararli ekani 2, 5 yoki 10 yil o'tib, ortga qaraganimizda yaqqol ko'rinadi. Ushbu tamoyilni kundalik hayotda yetarlicha qadrlash qiyin bo'ladi. Kichik o'zgarishlarning bevosita ta'siri unchalik ko'zga tashlanmagani sababli ularni chetga surib qo'yamiz. Agar hozir biroz pul tejaydigan bo'lsak, millionerga aylanmaymiz. 3 kun ketma-ket sport zaliga borsak, qomatimizda o'zgarish sezilmaydi. Agar bugun kechqurun Xitoy tilini 1 soat mashq qilsak, til biladigan bo'lib qolmaymiz. Biroz o'zgarish yasaymiz, ammo natija darhol ko'rinavermagach, yana avvalgi holatimizga qaytib olamiz. Afsuski, o'zgarishlarning natijasi sekin yuzaga chiqqani uchun yomon odatlarni ham o'z holiga tashlab qo'yamiz. Agar bugun nosog'lom ovqatlanadigan bo'lsak, vaznimiz darhol oshib ketmaydi. Agar bugun ishda yarim kechagacha qolib, oilamizdan xabar olmasak, ular bizni kechiradi. Agar loyiha ustida buguncha ishlamasdan ertaga qoldirsak, uni tugatib qo'yish uchun baribir yetarlicha vaqtimiz bo'ladi. Bitta qarorning oqibatini osonlik bilan qadrsizlash mumkin. Ammo agar 1%lik xatoni har kuni takrorlayversak, noto'g'ri qarorlar qaytarilaversa, mayda mag'lubiyatlar yig'ilib borsa yoki turli bahonalar bilan o'zimizni aldab yuradigan bo'lsak, ular xavfli oqibatlarga sabab bo'ladi. Muammoning asl sababi ham shunda. Mayda noto'g'ri qadamlar, u yer bu yerda 1%li yo'qotishlar oxir-oqibat salbiy natijalarga yetaklab boradi. Odatlarimizni o'zgartirishning natijasini samolyot yo'nalishini bir necha gradus burishga qiyoslash mumkin. Tasavvur qiling, siz Los-Anjelesdan Nyu-Yorkka uchyapsiz. Agar uchuvchi Los-Anjelesdan havoga ko'tarilgandan so'ng kursni 3,5 daraja janubroqqa buradigan bo'lsa, samolyot Nyu-Yorkka emas, Washington shahriga borib qo'nadi. Bunday kichik o'zgarishni parvozning boshlanishida sezish qiyin. Binobarin, samolyot tumshug'i bir necha metrga buriladi xolos. Biroq, Qo'shma Shtatlar miqyosida bu burilish yuzlab kilometrga og'ishga sabab bo'ladi. Men keltirilgan ma'lumotlarga ishonmasdan, uni shaxsan hisoblab chiqdim. Washington va Nyu-York shaharlari orasidagi masofa 362 kilometrni tashkil etadi. Agar Boeing 747 yoki Airbus A380 da parvoz qilyapmiz deb tasavvur qilsak, Los-Anjelesdan havoga ko'tarilish paytida 3,5 darajaga oqsak bo'lgani. Ushbu og'ish samolyot rusumidan kelib chiqib, atigi 2.1-2.2 metrni tashkil qiladi. Yo'lga chiqish paytidagi mittigina burilish manzilning sezilarli o'zgarishiga sabab bo'ladi. Shu singari kundalik odatlarning biroz o'zgarishi natijasida hayotimiz butunlay boshqacha bo'lib ketishi mumkin. Yaxshi yoki yomon tomonga 1% og'ish dastlab ahamiyatsiz bo'lib tuyuladi. Ammo umr davomida bunday onlar jamlanib, kim bo'lishimiz mumkinligi va aslida qanday odam bo'lganimiz o'rtasida ulkan farqqa sabab bo'ladi. Muvaffaqiyat hayotda bir marta bo'ladigan hodisa emas, balki kundalik odatlar natijasidir. Shunday ekan, hozirda qanchalik muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz ekaningiz muhim emas. Odatlaringiz muvaffaqiyat tomon eltayotgani muhimroqdir. Hozirgi holatingizdan ko'ra qayerga qarab harakatlanayotganingizga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Agar millioner bo'la turib, daromadingizdan ko'ra xarajatingiz ko'proq bo'lsa, demak, noto'g'ri yo'ldasiz. Pul sarflash odatingizni o'zgartirmasangiz, buning oxiri bahayr bo'lmaydi. Aksincha, hozirda ishlaringiz unchalik yurishmayotgan bo'lsa ham, har oy oz-ozdan pul jamg'arib borsangiz, demak, to'g'ri yo'ldasiz. Garchi orzuingizdagidan ko'ra sekinroq harakat qilayotgan bo'lsangiz ham, oxir-oqibat moliyaviy mustaqillikka erishasiz. Natijalar bu odatlarning qay darajada yaxshi ekanini ko'rsatuvchi kechikkan mezondir. Shunday ekan, boylik bu moliyaviy odatlarning, vazn, ovqatlanish odatlarining, bilim, o'qib o'rganish odatlarining, xonangizning ozoda yoki tartibsiz ekani esa saramjonlik odatingizning kechikkan timsolidir. Nimani doimiy takrorlasangiz, shunga erishasiz. Agar hayotimiz keyinchalik qanday bo'lishini bilishni istasak, shunchaki mayda yutuqlarimiz va mag'lubiyatlarimizga diqqat bilan nazar tashlashning o'zi kifoya. Kundalik hayotdagi qarorlaringiz 10 yoki 20 yildan keyin qay tarzda jamlanishiga e'tibor bering. Oylik daromadingizdan kamroq pul sarflaysizmi? Har hafta sport zaliga qatnaysizmi? Har kuni oz bo'lsa ham o'qib biror narsa o'rganasizmi? Shu singari kichik harakatlar kelajakda hayotingiz qanday bo'lishini belgilab beradi. Muvaffaqiyat yoki omadsizlik o'rtasidagi masofa vaqt o'tishi bilan kattalashib boradi. Odatlaringiz uni 10 karra orttiradi. Vaqt yaxshi odatlar sabab do'stingizga, yomon odatlar sabab dushmaningizga aylanadi. Odatlar ikki tomoni o'tkir qilichga o'xshaydi. Yaxshi odatlar insonni yuksak cho'qqilarga olib chiqa olganidek, yomon odatlar ham uni osonlik bilan sindira oladi. Shu sababdan mayda detallarga e'tiborliroq bo'lish juda muhim. Qurol o'zingizga zarar keltirib qo'ymasligi uchun odatlar qanday ishlashini tushunib, ularni o'zingiz istagan ko'rinishga keltirishni o'rganib olish kerak. Odatlar sizning foydangizga yoki sizga qarshi jamlanishi mumkin. Ijobiy jamlanish. Samaradorlik yig'ilib boradi. Har kuni bitta qo'shimcha ish qilish kichik narsadek ko'rinadi, ammo butun mehnat faoliyati davomida bunday odatning qiymati juda yuqori bo'ladi. Eski ko'nikmalarni avtomatlashtirish va yangilarini egallashning samarasi esa bundan-da kattaroq bo'lishi mumkin. Qanchalik vazifani ko'p o'ylab o'tirmay, avtomatik tarzda bajara olsangiz, miyada boshqa sohalarga diqqat qaratishga shuncha bo'sh vaqt bo'ladi. Bilim yig'ilib boradi. Bitta yangi g'oyani o'rganib, inson daho bo'lib qolmaydi. Ammo doimiy o'qib o'rganish insonni yangidan shakllantiradi. Bundan tashqari, o'qilgan har bir kitobdan nafaqat yangi narsalarni o'rganamiz, balki eski g'oyalarimizga yangicha qaray boshlaymiz. Warren Buffett aytganidek, bilim xuddi ko'payib boradigan foiz singari ishlaydi. Munosabatlar yig'ilib boradi. Salomga yarasha alik. Odamlarga qancha yordam bersak, ular ham bizga shuncha ko'maklashishni istaydi. Odamlar bilan munosabatda biroz odobliroq bo'lish vaqt o'tishi bilan mustahkam aloqalar hosil bo'lishiga olib keladi. Salbiy jamlanish. Stress yig'ilib boradi. Yo'ldagi tirbandlikdan jig'ibiron bo'lish, ota-onalik mas'uliyatini doimo his qilib turish, oylikdan oylikkacha zo'rg'a yashash, biroz yuqori qon bosimidan xavotirga tushish. Alohida olib qaraganda, stressning shu singari keng tarqalgan sabablari bilan muvaffaqiyatli kurash olib borish mumkin. Biroq ular yillab davom etaversa, salomatlik bilan bog'liq jiddiy muammolarga sabab bo'ladi. Salbiy fikrlar yig'ilib boradi. O'zingizni hadeb, arzimas, ahmoq yoki xunuk deb hisoblayversangiz, borliqni ham tobora shu yo'sinda qabul qiladigan bo'lasiz. Ya'ni, o'ylaringiz sirtmog'iga tushib qolasiz. Bu so'zlar o'zgalar haqida qanday o'ylashingizga ham tegishli. Odamlarni serjahl, adolatsiz yoki xudbin deb hisoblashga odatlansangiz, bunday odamlarga har yerda duch kela boshlaysiz. G'azab yig'ilib boradi. Qo'zg'alonlar, namoyishlar va ommaviy harakatlar kamdan-kam hollarda yagona bir voqea natijasida paydo bo'ladi. Aksincha, qator mayda noroziliklar, jahl va dilxiraliklar asta-sekin jamlanib, bir kun sabr kosasini to'ldiradi va olov singari atrofga tarqaladi. Chinakam o'sish aslida qanday paydo bo'ladi? Tasavvur qiling. Oldingizda bir bo'lak muz turibdi. Xona esa sovuq. Nafas olganingizda hovur ko'rinadi. Xonadagi harorat 4 daraja sovuq. Asta-sekin xona harorati ko'tarila boshlaydi. -3,5 daraja, -3, -2,5. Muz bo'lagi hali ham o'zgarmay turibdi. -2 daraja, -1,5, -1. Hali ham hech qanday o'zgarish yo'q. So'ng 0 daraja haroratda muz bo'lagi eriy boshlaydi. Haroratning avvalgiga nisbatan sezilarsiz o'sishi ulkan o'zgarishga sabab bo'ldi. Hal qiluvchi voqealar odatda undan avval qilingan ko'plab harakatlarning mahsuli bo'ladi. Ular katta voqealar yuz berishi uchun poydevor yasaydi. Ushbu qonuniyatga har qadamda duch kelish mumkin. Saraton paydo bo'lgandan keyin 80% vaqt o'zini sezdirmay turadi. Keyin bir necha oy ichida butun tanaga tarqaydi. Bambuk ham hayotining dastlabki 5 yilida deyarli bo'y ko'rsatmaydi. Shu vaqt ichida u ildizlarini zo'r berib rivojlantirayotgan bo'ladi. 6-chi yilda esa ko'kka bo'y cho'zib, 6 hafta ichida 30 metrgacha o'sadi. Yuqoridagilar singari, odatlar ham ma'lum bir bo'sag'adan o'tmaguncha hech qanday o'zgarish yasamagandek tuyuladi. Har qanday sarguzashtda bo'lgani kabi, odatlarga amal qilayotganingizda ham umidsizlik vodiysidan o'tiladi. Odatlarni boshlaganda, siz chiziqli o'sishga umid qilasiz. Dastlabki bir necha kun, hafta va hatto oylar ichida ham aytarli natija ololmaganingizdan keyin umidsizlikka tushib qolasiz. O'zingizni bir joyda qotib qolgandek his qilasiz. Bu geometrik progressiyani boshqa har qanday jarayondan farqlab turuvchi asosiy belgidir. Eng yaxshi natijalar eng oxirida kuzatiladi. Aynan shu holat uzoq vaqt davom etadigan odatlarni hosil qilishdagi asosiy qiyinchiliklardan biridir. Odamlar u yoki bu odatiga kichik o'zgartirish kiritib ko'radi. Ha deganda natija olavermagach, ishtiyoqi so'nib, sa'y-harakatlarini to'xtatib qo'yadi. Bir oydan beri yuguryapman, ammo nega tanamda hech qanday o'zgarish kuzatilmayapti, deb o'ylaysiz. Bunday fikrlash bilan ustunlikka erishib olgandan keyin, yaxshi odatlarni o'z holiga tashlab qo'ya boshlaysiz. Biroq odatlar aytishga arzigulik natija berishi uchun ularni uzoq vaqt takrorlashingiz kerak. Bu davr men yashirin potensial platosi deb atalgan bosqichdan o'tish uchun zarur. Agar biror bir yaxshi ishga odatlanish yoki yomon illatdan qutulishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsangiz, bu hali o'z ustingizda ishlash qobiliyatini yo'qotganingizni anglatmaydi. U shunchaki sizning yashirin potensial platosidan hali o'tib ulgurmaganingizni bildiradi. Qattiq mehnat qilishingizga qaramasdan, muvaffaqiyatga erishmayotganingizdan nolish bu xuddi haroratning -4 darajadan -1 darajagacha o'zgarganda ham muz erimayotganidan shikoyat qilishga o'xshaydi. Xavotirlanmang. Sa'y-harakatlaringiz zoyi ketmayapti. Ular jamlanib bormoqda. Barcha o'zgarishlar 0 daraja haroratdan o'tganingizdan so'nggina boshlanadi. Yashirin potensial platosidan o'tib olganingizdan so'ng, odamlarning ko'ziga birdan muvaffaqiyatga erishgandek ko'rinasiz. Atrofdagilarga uzoq vaqt qilgan mehnatingiz emas, balki keskin o'zgarish ko'rinadi. Faqat o'zingizgina bundan ancha vaqt oldin boshlagan va hech qanday o'zgarish qilmaganingizda ham davom ettirgan sa'y-harakatlaringiz bugungi muvaffaqiyatingiz uchun poydevor bo'lganini bilasiz. Buni geologik bosimga qiyoslash mumkin. Yer yuzasidagi ikki tektonik plato millionlab yillar davomida bir-biriga ishqalanib turadi. Ular o'rtasidagi bosim asta-sekin ortib boradi. So'ng kunlarning birida xuddi avvalgisidek yana bir marta ishqalanish yuz beradi. Ammo bu safar bosim ortiqcha bo'lib ketdi. Oqibatda zilzila yuz beradi. O'zgarishlar birdan sodir bo'lishidan avval uzoq muddatli tayyorgarlik davrini talab qiladi. Mukammallikka erishish ham sabrni talab qiladi. Milliy basketbol assotsiatsiyasining eng muvaffaqiyatli jamoalaridan biri San Antonio Spurs jamoasining kiyinish xonasida Jakob Rilsning so'zlari yopishtirilgan edi. Ushbu ijtimoiy islohotchi shunday degan edi: O'zimni chorasiz qolgandek his qilganimda, sangtarosh ustalarini ko'rgani boraman. Usta toshga bolg'a bilan 100 marta uradi. Xarsangda aqalli bitta yoriq paydo bo'lgan bo'lsa ham mayli edi. Ammo 101-chi zarbadan keyin tosh o'rtasidan ikkiga bo'linadi. Biroq bu oxirgi zarbaning ta'siri emas, balki undan oldingi barcha zarbalarning mahsulidir. Biz ko'pincha o'sish chiziqli bo'ladi deb o'ylaymiz. Hech bo'lmaganda o'sish tezda ko'zga ko'rinishiga umid qilamiz. Amalda esa sa'y-harakatlarimizning natijasi kechikib keladi. Qilayotgan ishlarimizni faqat bir necha oy yoki hatto yillardan keyingina ortga burilib qaraganimizda to'laligicha qadrlaymiz. Haftalab, oylab ter to'kib, aytarli natija ololmagan paytimizda ishimizdan ko'nglimiz qolib, umidsizlik vodiysiga tushib qolishimiz mumkin. Biroq mashaqqatlarimiz zoyi ketmaydi. Ular shunchaki to'planib boradi. Bajarilgan ishning asl qiymati faqat ancha vaqt o'tgandan keyingina bilinadi. Barcha buyuk ishlar kichik qadamlardan boshlanadi. Har bir odat esa mittigina qarordan kelib chiqadi. Ammo bu qarorlar takrorlangani sayin odat ildiz otib kuchayib boradi. Ildizlar qanchalik chuqur kirib borgani sari poya o'sib shoxlanadi. Yomon odatni yo'qotish xuddi ildizlari baquvvat daraxtni qo'porishga o'xshaydi. Yaxshi odatni shakllantirishni esa aksincha nozik gulni har kuni parvarishlashga qiyoslash mumkin. Biror bir odatga sodiq qolib, yashirin potensial platosidan o'ta olishimiz yoki olmasligimiz nimaga bog'liq? Nima sababdan ayrim odamlar yaxshi odatlarning jamlanishidan foyda ko'radi-yu, boshqalar yomon odatlar botqog'iga botgancha qolib ketaveradi? Maqsaddan ko'ra tizimga e'tibor bering. Keng tarqalgan qarashlarga ko'ra, hayotda biz istagan narsaga erishishning eng yaxshi yo'li bu o'z oldiga amalga oshirish mumkin bo'lgan aniq maqsadlar qo'yishdir. Biz tanamizni chiniqtirish, muvaffaqiyatli biznesga asos solish, ko'proq dam olish va kamroq xavotirlanish, do'stlar va oila davrasida ko'proq vaqt o'tkazishni istashimizdan qat'iy nazar, oldimizga to'g'ri maqsad qo'ysak bo'lgani, ularning hammasiga erishamiz. Uzoq yillar davomida men ham shunday fikrda bo'lib kelganman. Men uchun har bir odat erishish kerak bo'lgan maqsad edi. Maktabda o'qib yurgan kezlarimda oladigan baholarim, sport zalda ko'tara oladigan toshimning vazni, biznesdan topadigan daromadimning har biri alohida-alohida maqsad edi. Ulardan faqat ayrimlarga erisha oldim xolos. Ko'pi esa armon bo'lib qoldi. Keyinroq yetishgan natijalarim va oldimga qo'ygan maqsadlarim o'rtasida hech qanday bog'lanish yo'qligini, aksincha, ular ish uslubim bilan ko'proq aloqador ekanini tushuna boshladim. Maqsad bilan tizim o'rtasidagi farq nimadan iborat? Bu savolga javobni men birinchi marta Dilbert komikslar muallifi Scott Adamsdan olganman. Uning fikriga ko'ra, maqsad erishishni istagan natijalarimiz, tizim esa shu natijalarga erishish jarayonidir. Murabbiyning maqsadi chempionlikka erishish, o'yinchilarni tanlash, yordamchi murabbiylar faoliyatini boshqarish, mashg'ulotlarni tashkil qilish uslubi uning tizimidir. Tadbirkorning maqsadi million dollarlik biznesni yaratish, yangi mahsulotlarni sinab ko'rish, ishchilarni yollash, reklama kampaniyalarini tashkillashtirish kabilar esa uning tizimiga kiradi. Musiqachining maqsadi yangi asarni ijro etish, qay tarzda mashq qilish, qiynalgan joylarga alohida e'tibor berish, ustozining tanqidini qanday qabul qilish, u aniqlagan kamchiliklarni qanday bartaraf etish musiqachining tizimidir. Endi qiziq bir savol. Agar maqsadlaringizni butunlay chetga surib qo'ysangiz ham, muvaffaqiyatga erishishingiz mumkinmi? Misol uchun, basketbol jamoasining murabbiyi chempion bo'lishga e'tibor qaratmay, faqat jamoasi har kuni qanday mashg'ulotlar qilayotganiga diqqatini qaratsa, yaxshi natijalarga erishadimi? Mening fikrimcha ha. Har qanday sport musobaqasida qatnashishdan maqsad g'olib bo'lish albatta, ammo butun o'yinni tabloga qarab o'tkazish tentaklik bo'lgan bo'lar edi. Amalda g'olib bo'lishning yagona yo'li har kuni oz-ozdan yaxshilanib borishdir. 3 karra Superkubok sovrindori Bill Walshning so'zlari bilan aytganda, hisob o'z-o'zidan chiqaveradi. Ushbu fikr hayotning boshqa jabhalari uchun ham tegishli. Agar yaxshiroq natijalarga erishishni istasangiz, oldingizga maqsad qo'yishdan tiyiling. Buning o'rniga e'tiborni tizimga qarating. Bu bilan nima demoqchiman? Maqsadlar umuman befoydami? Albatta yo'q. Ular yo'nalishni belgilab olish uchun zarur. Ammo chinakamiga o'sishda tizimning ahamiyati kattaroq. Maqsad haqida kechayu kunduz bosh qotirib, tizimni tartibga keltirishga yetarlicha e'tibor bermaslik qator muammolarga sabab bo'ladi. Birinchi muammo: g'olib va mag'lublarning maqsadlari bir xil. Oldimizga maqsad qo'yish haqida gapirayotganimizda faqat omon qolganlarni hisobga olib, noto'g'ri xulosa chiqaramiz. Ya'ni, muvaffaqiyatga erishgan, ko'chma ma'noda omon qolgan odamlarga qarab, ular yuksak maqsadlarga intilgani uchungina muvaffaqiyatli degan xato fikrga boramiz. Xuddi shunday maqsadni oldiga qo'ysa ham muvaffaqiyatga erishmagan juda ko'plab odamlar esa e'tiborimizdan chetda qolib ketadi. Har bir olimpiada ishtirokchisi oltin medalni qo'lga kiritishni, har bir nomzod ishga qabul qilishlarini istaydi. Agar muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz kishilar o'z oldiga bir xil maqsad qo'ysa, unda maqsad ular o'rtasidagi farqni tushuntirib bera olmaydi. Britaniyalik sportchilarni Tour de France'da g'olib qilgan narsa maqsad emasdi. Menimcha ular har yili xuddi boshqa professional velopoygachilar singari g'olib bo'lish ilinjida musobaqada qatnashgan. Maqsad yillar davomida o'zgarmay kelgan. Ular doimiy ravishda kichik o'zgarishlar kiritish tizimini yo'lga qo'ygandan keyingina yaxshi natijalarga erisha boshlagan. Ikkinchi muammo: maqsadga erishish oniy hodisa xolos. Tasavvur qiling. Xonangiz yoyilib yotibdi va siz uni tartibga keltirishni maqsad qildingiz. Agar o'zingizda yetarlicha g'ayrat topa olsangiz, uni tartibga keltirasiz va xona vaqtinchalik saronjon bo'lib turadi. Biroq xonaning bu ahvolga kelishiga sabab bo'lgan betartib odatlaringizdan voz kechmasangiz, u yana avvalgi holatga qaytadi va yangi g'ayrat oqimi kelmaguncha yana o'tiraverasiz. Tizim o'zgarmagani tufayli bir maqsadning ortidan qayta va qayta quvib yuraveramiz. Kasallikning sababi bir yoqda qolib, faqat uning belgilari bilan kurashaveramiz. Maqsadga erishish hayotimizni faqat qisqa muddatgagina o'zgartiradi. Bu esa doimiy yaxshilanib borish tamoyiliga mos kelmaydi. Ko'pchilik natijalarni o'zgartirish kerak deb hisoblaydi. Aslida esa muammolarning ildizi u yerda emas. O'zgartirish kiritilishi kerak bo'lgan joy shu natijalarga olib keladigan tizimdir. Muammolarni to'laligicha hal qilish uchun masalaga tizim darajasida yondashish kerak. Xomashyo yaxshilansa, mahsulot o'z-o'zidan yaxshilanadi. Uchinchi muammo: maqsadlar baxtimizni chegaralaydi. Har qanday maqsadning tagida agar shu natijaga erishsam, o'zimni baxtli his qilaman degan fikr yotadi. Bunday fikrlashning salbiy jihati shundaki, baxtingizni tobora ortga surasiz. Men bu xatoni shu qadar ko'p qilganmanki, sanog'idan ham adashib ketish mumkin. Uzoq yillar davomida baxt men uchun kelasi zamondagi narsa bo'lib kelgan. 10 kilogram mushak massasini yiqqach yoki biznesim haqida New York Times'da yozishganidan keyin o'zimga biroz dam beraman deb yurardim. Bundan tashqari, oldingizga maqsad qo'yganingizdan keyin yoki muammosi paydo bo'ladi. Yoki maqsadga erishib muvaffaqiyat qozonasiz, yoki mag'lub bo'lib tushkunlikka tushasiz. Siz bu bilan o'zingizni baxtning juda tor qutisiga tiqib qo'yasiz. Bu sog'lom fikrlash emas. Hayotdagi yo'lingiz har doim ham o'ylaganingizdek bo'lavermaydi. Muvaffaqiyatga erishishning ko'plab yo'llari bo'la turib, baxtingizni faqat ularning biri bilan cheklab qo'yish oqilona ish emas. E'tiborni birinchi o'rinda tizimga qaratish esa bunga aks ta'sir qiladi. Agar natijalar o'rniga jarayonga berilib ketsangiz, baxtni his qilishni ortga surishga hojat qolmaydi. Tizim ishlayotgan har qanday vaqtda qoniqishni his qilishingiz mumkin. Tizim nafaqat avvaldan o'ylangan yo'sinda, balki boshqa ko'rinishlarda ham muvaffaqiyatli ishlashi mumkin. 4-chi muammo. Maqsadlar uzoq muddatli o'sish bilan mos kelmaydi. Nihoyat, maqsadga yo'nalgan fikrlash tarzi motivatsiyani kamaytirib yuborishi ham mumkin. Yugurish musobaqalarining ko'plab qatnashchilari oylab tayyorgarlik ko'radi. Ammo marra chizig'idan o'tishi bilan ular mashg'ulotlarni to'xtatib qo'yadi. Ularni mashq qilishga undab kelgan poyga endi yo'q. Agar barcha sa'y-harakatlaringiz maqsadga erishishga qaratilgan bo'lsa, unga erishganingizdan so'ng harakatlarni davom ettirishga yana nima undaydi? Shu sababdan ham ko'pchilik maqsadiga erishgandan so'ng avvalgi odatlarga qaytib oladi. Maqsadni belgilashning asosiy mazmuni o'yinda g'alaba qozonishdir. Tizimni qurishning asosiy ma'nosi esa o'yinni davom ettirishdir. Chinakam uzoq muddatli fikrlash maqsadga ega bo'lmaydi. U aniq bir natijaga ham qaratilmagan. U doimiy sayqallanish va to'xtovsiz yaxshilanishlardan iborat. Oxir-oqibatda jarayonga qanchalik sodiqligingiz, qanchalik yuksalishga erishishingizni belgilaydi. Atom odatlar tizimi. Agar odatlarni o'zgartirishda qiyinchilikka duch kelsangiz, muammo odatda sizda emas, balki tizimda yashiringan bo'ladi. Yomon odatlarni takrorlayverishingizning sababi ulardan xalos bo'lishni istamaganingiz emas, balki buning uchun noto'g'ri tizimni tanlaganingizdir. Siz maqsadlaringiz darajasiga ko'tarilmaysiz, balki tizimingiz darajasiga tushasiz. Ushbu fikrga arxeologning biz umidlarimiz darajasigacha ko'tarilmaymiz, balki tayyorgarlik darajamizgacha tushamiz degan iborasi turtki bergan. Sizni ma'lum bir maqsadga emas, balki butun boshli tizimga e'tibor qaratishga o'rgatish ushbu kitobdagi asosiy masalalardan biridir. Aynan shuning uchun odatlarga ta'rif berayotganda atom so'zidan foydalanildi. Kitobni shu joyigacha o'qib kelgan bo'lsangiz, atom odat tushunchasi mitta o'zgarish, kichik yutuq yoki 1%li yaxshilanishni bildirishini tushunib yetgan bo'lsangiz kerak. Biroq atom odat atamasi katta yoki kichik eski odatlar yig'indisini anglatmaydi. Atom odatlar bu kattaroq tizimning bir qismi bo'lgan mayda odatlardir. Atomlar molekulalarning tarkibiy qismi bo'lgani kabi, atom odatlar ham katta natijalarning tarkibiy qismidir. Odatlarni hayotimiz atomlari deb tasavvur qilish mumkin. Ularning har biri umumiy natijalarga o'z hissasini qo'shadigan fundamental birliklardir. Bu mitti harakatlar avvaliga ahamiyatsizdek tuyuladi. Ammo tez orada ular bir-birini kuchaytirib, dastlab kiritilgan sarmoyadan ancha ko'proq foyda keltira boshlaydi. Ular ham kichik, ham kuchlidir. Atom odatlarning asl ma'nosi ham ana shunda. Ular nafaqat qilish oson bo'lgan ish yoki harakat, balki cheksiz quvvat manbai, geometrik o'sish tizimining asosiy tarkibiy qismidir. Bobning qisqacha mazmuni. Odatlar o'z ustida ishlash jarayonidagi ko'payib boruvchi foizlardir. Har kuni 1%dan yaxshilanib borish uzoq muddatda katta ahamiyat kasb etadi. Odatlar ikki tomoni o'tkir quroldir. Ular sizning foydangizga yoki zararingizga ishlashi mumkin. Shu sababli ularning mexanizmlarini tushunish juda muhim. Ma'lum bo'sag'adan o'tmaguncha kichik o'zgarishlar aytarli natija keltirmaydi. Har qanday geometrik progressiyada eng katta yutuqlar eng oxirida keladi. Bu bizdan sabr talab etadi. Atom odat katta tizimning tarkibiy qismi bo'lgan kichik odatdir. molekulalar atomlardan tuzilgani kabi katta natijalar ham atom odatlardan tashkil topadi. Yaxshi natijalarga erishishni istasangiz, oldingizga maqsad qo'yishdan o'zingizni tiying. Uning o'rniga e'tiborni tizimga qarating. Siz maqsadlaringiz darajasiga ko'tarilmaysiz, balki tizimingiz darajasiga tushasiz. 2. Odatlar shaxsiyatni qanday shakllantiradi va aksincha. Nima sababdan yomon odatlarni takrorlash shunchalik oson va aksincha yaxshilarini shakllantirish shu qadar qiyin? Kundalik odatlaringizni o'zgartirish hayotingizga nihoyatda katta ta'sir o'tkazadi. Shunday bo'lsa ham, kelasi yili o'z ustingizda ishlab, yaxshilanish o'rniga hozirgi odatlaringizni davom ettirish ehtimoli katta. Hatto chin dildan istab, unda-bunda motivatsiyaga to'lib ketganingizda ham, yaxshi odatlarni 1-2 kundan uzoqroq davom ettirish qiyin bo'ladi. Sport bilan shug'ullanish, meditatsiya, kundalik tutish, o'z qo'li bilan ovqat pishirish kabi odatlar dastlab osondek ko'rinsa ham, tez orada og'ir yumushdek tuyula boshlaydi. Biroq odatlar, ayniqsa yomonlari, ildiz otib ulgurgandan keyin doimiy hamrohingizga aylanadi. Barcha urinishlaringizga qaramasdan, nosog'lom ovqatlanish, ortiqcha televizor tomosha qilish, ishlaringizni ortga surish va chekish singari salbiy odatlardan qutulishning iloji yo'qdek go'yo. Odatlarni o'zgartirish ikki sababga ko'ra qiyin kechadi. Birinchidan, noto'g'ri narsalarni o'zgartirmoqchi bo'lasiz. Ikkinchidan, odatlarni noto'g'ri usulda o'zgartirishga urinasiz. Ushbu bobda birinchi xatolik haqida so'z boradi. Ikkinchisiga esa keyingi boblarda javob beraman. Shunday qilib, bizning birinchi xatomiz noto'g'ri narsalarni o'zgartirmoqchi bo'lganimizda. Buni yaxshiroq tushunish uchun xulq-atvorimiz 3 qatlamdan iboratligi va o'zgarish ushbu qatlamlarning birida kuzatilishi mumkinligini bilishimiz zarur. Ushbu qatlamlarni piyozning qavatlariga o'xshatish mumkin. Xulq-atvordagi o'zgarishning 3 qatlami mavjud: natijalarni o'zgartirish, jarayonni o'zgartirish va shaxsiyatni o'zgartirish. Birinchi qatlamni natijalarni o'zgartirish tashkil qiladi. Bu daraja natijangizni o'zgartirishga qaratilgan. Masalan, ortiqcha vazndan xalos bo'lish, kitob yozish yoki chempion bo'lish. Siz oldingizga qo'yadigan ko'plab maqsadlar aynan shu qatlamga tegishli. Ikkinchi qatlam bu jarayonni o'zgartirish. Bu daraja odatlar va tizimni o'zgartirishga qaratilgan. Masalan, sport zalidagi mashg'ulotlar ketma-ketligini joriy qilish, mahsuldorlikni oshirish uchun ish stolini tartibga keltirish, meditatsiya bilan shug'ullanish. Siz shakllantiradigan odatlarning ko'pi mazkur darajaga tegishli. 3-chi va eng chuqur qatlam shaxsiyatdir. Bu daraja qarashlaringizni o'zgartirish bilan bog'liq. Masalan, dunyo qarashingiz, o'zingizga beradigan bahoingiz, o'zingiz va o'zgalar haqidagi fikringiz. Biz ishongan juda ko'p narsalar, taxminlar, e'tiqod va noxolis moyilliklar shu darajaga tegishli. Natijalar xatti-harakatingiz mahsuli. Jarayon ishni qanday tashkil qilganingiz. Shaxsiyat esa sizning qarashlaringizdir. 1%li yaxshilanishlar singari barqaror odatlarni shakllantirish zarur bo'lganda, bir qatlam boshqasidan yaxshiroq yoki yomonroq deb aytish qiyin. Ularning har biri o'z holicha foydali. Haqiqiy masala o'zgarishlar qaysi tomonga yo'nalganligidadir. Ko'pchilik odatlarni erishmoqchi bo'lgan maqsadlarga asoslangan holda o'zgartiradi. Bu natijaga yo'nalgan odatlarning shakllanishiga olib keladi. Aksincha, shaxsiyatga yo'nalgan odatlarda e'tibor qanday inson bo'lishimizni istashimizga qaratilgan. Chekishni tashlashga harakat qilayotgan 2 kishini tasavvur qiling. Tamaki taklif etilganda, ulardan biri: "Yo'q, rahmat. Men chekishni tashlamoqchi bo'lib yuribman", deb javob beradi. Javob maqtovga loyiq, ammo bu odam garchi odatlarini o'zgartirishga urinayotgan bo'lsa ham, o'zini hali ham kashanda deb hisoblaydi. U qarashlarini o'zgartirmagan holda xulq-atvoriga o'zgartirish kiritmoqchi. Ikkinchi odam esa yuqoridagi taklifga "Yo'q, rahmat. Men chekmayman", deb javob qaytaradi. Ikkala javob o'rtasidagi farq unchalik katta emas, ammo ikkinchi insonning gapida shaxsiyat o'zgargani bilinib turadi. Tamaki chekish qachonlardir ushbu odam shaxsiyatining bir qismi bo'lgan, ammo ortiq bunday emas. Endi u o'zini kashanda deb hisoblamaydi. Ko'pchilik o'z odatlarini yaxshilashga urinayotgan paytda shaxsiyatini o'zgartirishi kerakligi haqida o'ylab ham ko'rmaydi. Ular shunchaki "Ozg'in bo'lishni istayman, natija yoki shu parhezga amal qilsam ozaman, jarayon deb o'ylaydi. Ular maqsad hamda unga yetish yo'lini aniq belgilab oladi. Ammo shu harakatlar ortida turgan qarashlarni unutib qo'yadi. Ular o'zlari haqidagi tasavvurlarini o'zgartirmaydi. Eski shaxsiyati yangi rejalarni barbod qilishi mumkinligini tushunmaydi. Har qanday xatti-harakat ortida g'oyalar tizimi yotadi. Demokratiya tizimi shaxs erkinligi, ko'pchilikning boshqaruvi va ijtimoiy tenglik singari g'oyalarga asoslangan. Diktatorlik tizimi esa butunlay o'zgacha, ya'ni absolyut hokimiyat va to'liq bo'ysunish singari g'oyalar tizimiga tayanadi. Demokratik jamiyat odamlarni saylovda qatnashishga jalb qilishda ishlatadigan usullar diktatorlik tizimida ish bermaydi. Chunki ular tizim o'zligiga mos kelmaydi. Ushbu g'oyaviy tizimda ovoz berishga o'rin yo'q. Alohida shaxslar, tashkilotlar yoki jamoalarga yaqindan nazar tashlaganimizda ham ushbu qonuniyatga guvoh bo'lamiz. Har qanday tizim ortida fikrlar, g'oyalar va qarashlar to'plami yotadi. Har bir odat ortida shaxsiyat yashiringan. Shaxsiyatga mos kelmaydigan xulq-atvor uzoq vaqt davom etmaydi. Badavlatroq bo'lishni istashingiz mumkin, ammo shaxsiyatingiz ishlab chiqaruvchidan ko'ra ko'proq iste'molchinikiga o'xshasa, daromad qilishdan ko'ra ko'proq pul sarflashga moyilroq bo'lasiz. Salomatligingiz mustahkam bo'lishini xohlayotgan bo'lsangiz ham, yuksak natijalarga nisbatan qulaylikni ustun ko'radigan bo'lsak, mashg'ulotlarga qatnashdan ko'ra dam olish tomonga ko'proq og'asiz. Eski odatlaringizga sabab bo'lgan qarashlarni o'zgartirmasdan turib, xulq-atvoringizni o'zgartirish qiyin kechadi. Yangi maqsad va yangi rejalar paydo bo'laveradi, ammo kim ekaningiz o'zgarmay qoladi. Baulderlik tadbirkor Brian Clark haqidagi hikoya bunga yaqqol misol bo'la oladi. Esimni taniganimdan beri tirnoqlarimni tishlardim, deydi Clark. Bu yoshlik paytlarimda asabiylashganimda takrorlanadigan odat o'laroq boshlanib, keyinroq o'zimga aro berishdagi yoqimsiz marosimga aylanib qoldi. Kunlarning birida tirnoqlarim bir qadar o'smaguncha ularni o'z holiga qo'yishga qaror qildim. Faqat irodamga tayanib, bu ishni amalga oshira oldim. So'ng Clark kutilmagan yo'l tutdi. Men xotinimdan birinchi marotaba manikyurlash xizmatiga navbatga yozdirib qo'yishini so'radim, deydi u. Agar tirnoqlarimni yaxshi saqlash uchun pul sarflasam, ularni ortiq tishlamasman deb o'yladim. G'oya ish berdi. Faqatgina moliyaviy sabablarga ko'ra emas. Manikyurdan keyin tirnoqlarim umrimda birinchi marotaba chiroyli ko'rina boshladi. Manikyurchining so'zlariga ko'ra, tirnoqlarim sog'lom va chiroyli edi. Ularni g'ajish odatimni hisobga olmasa albatta. Birdan o'z tirnoqlarimdan faxrlana boshladim. Garchi bunga intilmagan bo'lsam ham, aynan shu holat hal qiluvchi rol o'ynadi. O'shandan beri tirnog'imni biror marta ham g'ajimadim. Bunday fikr hatto xayolimdan ham o'tmadi. Chunki ularga yetarlicha e'tibor berayotganimdan faxrlanardim. Odat shaxsiyatning bir qismiga aylanishi bu ichki motivatsiyaning eng oliy shaklidir. Qandaydir toifa insonga aylanishni xohlaydigan odam bo'lish qayoqdayu, shunday toifadagi odam bo'lish qayoqda. Shaxsiyatingizning qaysi bir jihatidan faxrlansangiz, shu jihat bilan bog'liq odatlarni takrorlashga ko'proq motivatsiyaga ega bo'lasiz. Agar sochingizdan g'ururlansangiz, uni parvarish qilish bilan bog'liq turli tuman narsalarga odatlanasiz. Agar yelka mushaklaringizni ko'z-ko'z qilishni yoqtirsangiz, tosh ko'tarish mashg'ulotlarini hech qachon qoldirmaysiz. Agar o'z qo'llaringiz bilan to'qigan sharflaringizning o'zingizga manzur bo'lsa, soatlab to'qib o'tirishingiz mumkin. Faxr tuyg'usi aralashgandan keyin odatlaringizni himoya qilish uchun tish tirnog'ingiz bilan qurollanasiz. Xulq-atvorni o'zgartirishning asl usuli o'zlikni o'zgartirishdir. Biror narsadan motivatsiya olib, qandaydir odatni boshlashingiz mumkin. Biroq ushbu odat shaxsiyatingizning bir bo'lagiga aylangandagina ularga sodiq qolasiz. Har qanday odam o'zini 1-2 marta sport zaliga tashrif buyurish yoki sog'lom ovqatlanishga majburlashi mumkin. Biroq toki xulq-atvor ortidagi qarashlar o'zgarmas ekan, boshlangan ishni uzoq vaqt davom ettirish qiyin kechadi. Toki o'zligingizga singib ketmas ekan, barcha o'zgarishlar vaqtinchalik bo'ladi. Maqsad kitob o'qish emas, balki kitob sevarga aylanish. Maqsad marafonda qatnashish emas, balki yaxshi yuguradigan sportchiga aylanish. Maqsad biron bir musiqa asbobini o'rganish emas, balki musiqachi bo'lishdir. Xulq-atvoringiz odatda o'zligingizni aks ettiradi. Nimalar qilayotganingiz ongli yoki ongsiz ravishda o'zingizni qanday inson deb hisoblashingizning ko'rsatkichidir. Xushsiz, ongsiz yoki ong osti atamalarining barchasi ogohlik yoki fikrlash yo'qligini anglatadi. Hatto ilmiy doiralarda ham ulardan bir-birining o'rnini bosa oladigan tushunchalar sifatida foydalaniladi. Ham biz ongli boshqara olmaydigan jarayonlarni, ham shunchaki atrofdagi voqealarga e'tibor bermayotganimizni anglatgani uchun men keng ma'noga ega ongsiz atamasini tanlashga qaror qildim. Ushbu atama hozirda ongli ravishda fikrlamayotgan har qanday aqliy jarayonni bildiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson o'zligining bir qismiga qattiq ishonsa, u katta ehtimol bilan shu qarashga mos ravishda ish tutadi. Masalan, o'zini ovoz beruvchi deb hisoblaydigan odamlar, shunchaki ovoz berishim kerak deydiganlarga nisbatan saylovlarda ko'proq qatnashadi. Xuddi shunga o'xshab, jismoniy mashqlar qilish ongiga singib ketgan inson o'zini mashg'ulotlarda majburlashi shart emas. To'g'ri yo'l tutish qiyin emas. Axir odatlar va shaxsiyat bir-biriga to'liq mos kelgandan keyin, albatta, xulq-atvorni o'zgartirishga ortiq urinmaysiz. Shunchaki, o'zingizni qanday inson sifatida ko'rishingizdan kelib chiqib, harakat qilasiz. Odatlarni shakllantirishning barcha jihatlari singari, bu ham ikki tomoni o'tkir qilishdir. Siz uchun ishlatayotganda shaxsiyatni o'zgartirish o'z ustida ishlashda eng kuchli vositaga aylanishi mumkin. Sizga qarshi ishlayotganda esa xuddi qarg'ishdek ta'sir qiladi. Qandaydir o'zlikni qabul qilganingizdan so'ng, undan osonlikcha o'zgarishlarga moyilligingizni oshirishda foydalanish mumkin. Ko'plab odamlar umrini shaxsiyati bilan bog'liq normalarga ko'r-ko'rona amal qilib g'aflatda o'tkazadi. Yo'nalishni belgilashda qiynalaman. Men erta turadiganlardan emasman. Odamlarning ismini eslab qola olmayman. Doim kech qolaman. Yangi texnologiyalarni unchalik tushunmayman. Matematikaga iqtidorim yo'q va yana minglab boshqa variantlar. Yuqoridagi jumlalarni yillar davomida o'zingizga o'zingiz takrorlayversangiz ham, ma'lum bir fikrlash qolipiga tushib qolasiz va ularni haqiqat sifatida qabul qila boshlaysiz. Vaqt o'tgani sayin shaxsiyatimga to'g'ri kelmaydi degan bahonalar bilan u yoki bu ishni qilishga qarshilik ko'rsata boshlaysiz. Har bir insonda o'zi haqidagi tasavvurlarni muayyan tarzda saqlash va shunga mos tarzda harakat qilishga ichki talab mavjud. Ichki dunyoingiz bilan nomutanosiblik yuzaga kelmasligi uchun u qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi. Ma'lum fikr yoki harakat shaxsiyatingiz bilan qanchalik chambarchas bog'langan bo'lsa, ularni o'zgartirish shunchalik qiyin bo'ladi. Garchi noto'g'ri ekanini bilib tursangiz ham, madaniyatingizga xos qarashlarga, guruh shaxsiyati yoki o'zingiz haqingizdagi fikrlarga, individual shaxsiyat sodiq qolishga urinasiz. Yakka shaxs, jamoa yoki butun bir jamiyat darajasida bo'lsin, yaxshi odatni shakllantirish oldidagi eng katta to'siq bu shaxsiyat bilan nomutanosiblikdir. Yaxshi odatlar mantiqan to'g'ri bo'lishi mumkin, biroq shaxsiyatingizga mos kelmasa, ularga amal qilishda muvaffaqiyatsizlikka duch kelasiz. Bir kun juda band bo'lganingiz, haddan ortiq charchaganingiz yoki yuzlab boshqa sabablarga ko'ra odatlarni bajarishga qiynalishingiz mumkin. Ammo uzoq muddat davomida ularni qilish-qilmasligingiz odatlarning o'zingiz haqingizdagi tasavvurlarga mos kelish yoki kelmasligiga borib taqaladi. Shu sababdan shaxsiyatingizni saqlab qolishga qattiq urinish maqsadga muvofiq emas. Oldinga harakatlanish uchun o'zligingizning ayrim jihatlaridan voz kechishingiz zarur. Rivojlanishdan to'xtab qolmaslik uchun qarashlaringizni vaqti-vaqti bilan tahlil qilib turishingiz, shaxsiyatingizni kengaytirib, yangi darajalarga ko'tarilishingiz zarur. Shu tarzda fikrlashda davom etadigan bo'lsangiz, oldingizda qator savollar paydo bo'ladi. Agar dunyoqarashingiz va fikrlaringiz xulq-atvoringizga shunchalik katta ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa, ularning o'zi qanday paydo bo'ladi? Shaxsiyat qanday shakllanadi? Shaxsiyatning o'sishiga ko'maklashadigan jihatlarini qanday kuchaytirib, xalaqit beradiganlarini asta-sekin so'ndirish mumkin? Shaxsiyatni o'zgartirishning ikki bosqichi. Shaxsiyat odatlaringizdan shakllanadi. Siz hozirgi qarashlaringiz bilan tug'ilmagansiz. Har bir fikr, shu jumladan o'zingiz haqingizdagi tasavvurlar hayot davomida shakllanadi va o'zgaradi. Tabiiyki, shaxsiyatimizning ayrim jihatlari vaqt davomida o'zgarmaydi. Masalan, o'zimizni baland yoki past bo'yli deb hisoblashimiz. Ammo shu singari doimiy belgi va sifatlarni ijobiy yoki salbiy qabul qilishimiz hayotimiz davomida turli voqealar ta'sirida o'zgarib turadi. Yanada aniqroq qilib aytganda, siz shaxsiyatingizni odatlaringiz orqali namoyon qilasiz. Har kuni o'rningizni yig'ishtirganingizda tartibli inson ekaningizni, har kuni yangi bir narsa yozganingizda ijodkor inson ekanligingizni, har kuni sport bilan shug'ullanganingizda sog'lig'iga bee'tibor bo'lmagan odam ekaningizni namoyon qilasiz. Biror bir odatni qanchalik ko'p takrorlasangiz, shaxsiyatingizning ushbu odat bilan bog'liq jihatini shunchalik ko'p mustahkamlaysiz. Aslida, shaxsiyat so'zi qadimgi lotin tilida bo'lish ma'nosini bildiruvchi essentitas hamda qayta-qayta ma'nosini beruvchi identitam so'zlaridan kelib chiqqan. Ya'ni, so'zma-so'z tarjima qilinganda ushbu atama takrorlanuvchi o'zlik degan ma'noni bildiradi. O'zingizni kim deb o'ylashingizdan qat'iy nazar, bunday fikrlashga dalillar mavjudligi uchungina shunday fikrlaysiz. 20 yil davomida har yakshanba cherkovga qatnagan bo'lsangiz, dindor ekaningizni isbotlovchi dalilga egasiz. Agar har kuni kechqurun 1 soat vaqtingizni biologiyani o'rganishga sarflasangiz, tirishqoq ekaningizga dalil bor. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar, sport bilan shug'ullansangiz, sog'lom turmush tarziga amal qilishingizga dalildir. Shaxsiyatingizning biron bir jihatini isbotlovchi dalillar qanchalik ko'p bo'lsa, o'zingiz ham unga shunchalik ko'p ishonasiz. Avvallari o'zimni yozuvchi deb hisoblamas edim. Agar maktab yoki universitetda o'qituvchilarimdan men haqimda so'rasangiz, ular meni o'rtamiyona yozish ko'nikmalariga ega talaba sifatida eslashlarga guvoh bo'lasiz. Yozuvchilik faoliyatimning dastlabki yillarida faqat dushanba va payshanba kunlari bittadan yangi maqola yozar edim xolos. Ammo ular mening yozuvchi ekanimni isbotlovchi dalilga aylandi va ijodkorlik shaxsiyatimning bir qismiga aylana boshladi. Dastlab yozuvchi emas edim. Endilikda odatlarim orqali yozuvchiga aylandim. Shaxsiyatingizning shakllanishi faqatgina odatlarga bog'liq emas albatta. Ammo odatlar ko'p takrorlangani tufayli eng muhim omilga aylanadi. Boshingizdan o'tkazgan har bir voqea shaxsiyatingizga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Biroq, bir marta to'p tepish bilan o'zingizni futbolchi yoki bitta eskiz chizib, rassom deb hisoblamaysiz. Biroq, yuqoridagi harakatlar takrorlanganida dalillar soni ortib borgani sayin o'zingiz haqingizdagi tasavvurlar ham o'zgara boshlaydi. Vaqt o'tgan sayin bir martalik voqeaning ta'siri kamayadi. Odatlarniki esa ortib boradi. Boshqacha qilib aytganda, odatlar sizning shaxsiyatingiz qandayligi haqidagi eng ko'p dalil bilan ta'minlaydi. Shu ma'noda, yangi odatlarni yaratish jarayonini o'zligingizni shakllantirishga tenglashtirish mumkin. Bu uzoq vaqt talab qiladigan jarayon. Yangicha odam bo'lishga qaror qilganimizdan so'ng, bir zumda o'zgarib qolmaymiz. O'zgarishlar kundan-kunga, bir odat ortida boshqasi o'zgarishi tarzida yuz beradi. Shaxsiyatimizda doimiy ravishda mitti evrilishlar ro'y beradi. Atom odatlar shu sababga ko'ra ham o'zgarishlarning samarali ko'rinishidir. Agar shaxsiyatimizni juda tez o'zgartirib, qisqa vaqt ichida butunlay boshqa odamga aylanadigan bo'lsak, xuddi o'zligimizni yo'qotib qo'ygandek his qilamiz. Ammo shaxsiyatimizni asta-sekin yangilab, kengaytirib borsak, bir vaqtning o'zida ham yangi shaxsiyat hosil qilamiz, ham avvalgi o'zligimizni saqlab qolamiz. Asta-sekin bir odat ketidan boshqasiga, bir misoldan keyingisiga o'tganimiz sayin yangi o'zligimizga ko'nikib boramiz. Atom odatlar va kichik o'zgarishlar o'zlikni yo'qotmasdan turib, uni o'zgartirishning kalitidir. Har bir odat, balki men shunday odamdirman degan taklifni berayotganga o'xshaydi. Bitta kitobni o'qib tugatgan bo'lsangiz, balki kitob sevar odamdirsiz. Sport zaliga borsangiz, balki sport bilan shug'ullanishni yoqtiradigan insondirsiz. Gitara chalishni mashq qilsangiz, balki musiqani sevadigan insondirsiz. Har bir harakatingiz qanday inson bo'lishingizga berilgan ovozdir. Alohida voqea o'z holicha qarashlaringizni o'zgartira olmaydi. Biroq ovozlar yig'ilib, yangi shaxsiyatingiz o'zligingizni tobora ko'proq tasdiqlay boshlaydi. Shu sababdan sezilarli o'zgarish uchun keskin burilish shart emas. Kichik odatlar ham shaxsiyatingizni sezilarli darajada o'zgartira oladi. O'zgarish sezilarli ekan, demak u katta hamdir. Aynan shu hodisa kichik o'zgarishlar paradoksidir. Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, odatlar shaxsiyatingizni o'zgartirish yo'lidir. Kim ekaningizni o'zgartirishning eng samarali usuli nima qilayotganingizni o'zgartirishdir. Har safar parcha yozganingizda yozuvchisiz. Har safar skripka chalganingizda cholg'uvchisiz. Har safar sport zalda ishlashni boshlaganingizda sportchisiz. Har safar qo'l ostingizdagi ishchilarni ruhlantirganingizda yetakchisiz. Har bir odat aniq bir natija keltirishdan tashqari yana bir muhim narsa o'zingizga bo'lgan ishonchni ham hosil qiladi. Qilayotgan ishingizni uddalay olishingizga ishonchingiz ortib boradi. Ijobiy ovozlar ko'payib, dalillar bir-biriga ulanadi. Natijada o'zingiz haqingizdagi tasavvur ham o'zgara boshlaydi. Albatta, buning aksi ham kuzatilishi mumkin. Har safar biror bir yomon ishga qo'l urganingizda, o'zligingiz ham o'sha tomonga bitta ovoz beradi. Baxtingizga mukammal bo'lish shart emas. Har qanday saylovda ikkala nomzodga ham ovoz beriladi. G'olib bo'lish uchun esa bir ovozdan saylanish shart emas. Ko'proq ovozga ega bo'lish kifoya. Ba'zan yomon yoki samarasiz odatlarga ham izn bersangiz bo'ladi. Faqat ular ko'payib ketmasligini nazorat qilib tursangiz bas. Yangi shaxsiyat shakllanishi uchun yangi dalillar zarur. Agar avval qilib yurgan ishlaringizni qilishda davom etadigan bo'lsangiz, eski natijalarni olaverasiz. Hech narsaga o'zgartirish kiritmasangiz, hech narsa o'zgarmaydi ham. Yuqoridagilarga asoslanib, sodda ikki bosqichli jarayonni tasavvur qilish mumkin. Qanday turdagi odam bo'lishni istashingizni aniqlab olasiz. Shunday odam ekaningizni o'zingizga kichik yutuqlar bilan isbotlab borasiz. Dastlab kim bo'lishni belgilab oling. Bu har qanday darajaga, yakka shaxs, kichik jamoa, jamiyat yoki millat darajasiga ham tegishli. Kim sifatida gavdalanishni xohlaysiz? Tamoyillaringiz va qadriyatlaringiz nimalardan iborat? Kim bo'lishni istaysiz? Bular qiyin savollar. Ko'pchilik ishni nimadan boshlashni bilmaydi, ammo qanday natija xohlayotganini biladi. Misol uchun, chiroyli press chiqarish, kamroq asabiylashish yoki maoshini ikki barobar oshirish. Shu ham yetarli. Ishni shu yerdan boshlab, teskarisiga ko'rib chiqamiz va bu natijaga erishish uchun qanday toifadagi inson bo'lishingizni keltirib chiqaramiz. Men istagan natijalarga qanday odamlar erishadi degan savolni oldingizga tashlasak bas. Qanday inson ortiqcha 20 kilogramm vazndan qutula oladi? Yangi tilni o'rganadigan odam qanday bo'ladi? Yangi startapni kim muvaffaqiyatga kelta oladi? Misol uchun, kim kitob yoza oladi degan savolga qat'iy va ishonchli odam deb javob berish mumkin. Endi e'tiborni kitob yozishdan natijaga yo'nalgan qat'iy va boshqalar ishonadigan inson bo'lishga, shaxsiyatga yo'nalgan qaratamiz. Bu jarayon quyidagi kabi qarashlarga olib keladi. Men talabalarga qo'lidan kelgancha yordam beradigan o'qituvchiman. Men har bir bemorga yetarlicha vaqt ajratib, ularga g'amxo'rlik qiladigan shifokorman. Men o'z xodimlarini himoya qiladigan menejerman. Qanday odam bo'lishingizni aniqlab olganingizdan keyin ushbu yangi shaxsiyatni kuchaytirish uchun kichik qadamlar tashlashingiz kerak bo'ladi. Bir yaqin do'stim o'ziga sog'lom hayot tarziga amal qiladigan odam nima qilgan bo'lar edi degan savolni berib, 50 kilogramm ortiqcha vazndan xalos bo'lishga erishgan. Kun davomida u qaror qabul qilayotganda shu savolni o'ziga bergan. Sog'lom turmush tarziga amal qiladigan odam piyoda yurarmidi yoki taksiga chiqarmidi? Burger buyurtma qilarmidi yoki salat? O'zini uzoq vaqt davomida sog'lom turmush tarziga rioya qiladigan odamdek tutsa, o'zi ham shunday bo'lib qolishini tushunib yetgan. U haq bo'lib chiqdi. Shaxsiyatga yo'nalgan odatlar tushunchasidan kitobning yana bir muhim mavzusi bo'lgan qayta aloqa halqasi uchun kirish qism sifatida ham foydalanish mumkin. Odatlar shaxsiyatni shakllantiradi. Shaxsiyat esa odatlarni. Bu ikki yoqlama jarayondir. Barcha odatlarning shakllanishi qayta aloqa halqasidir. Bu tushuncha haqida keyingi bobda batafsil suhbatlashamiz. Ammo bu jarayonni natijalar emas, balki qadriyatlaringiz, tamoyillaringiz, bir so'z bilan aytganda, shaxsiyatingiz boshqaradigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tibor doimo qanday natijalarga erishishga emas, balki qanday inson bo'lishga qaratilmog'i lozim. Odatlar muhim ekanining asl sababi. Shaxsiyatni o'zgartirish, odatlarni o'zgartirish jarayonidagi yo'lchi yulduzdir. Kitobning keyingi qismlarida o'zingiz, oilangiz, jamoa yoki korxona, umuman olganda, istalgan joyda yaxshi odatlarni qanday yaratish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatmalar berilgan. Ammo asosiy masala doimo yodingizda turishi kerak. Siz o'zingiz istagan insonga aylanib boryapsizmi? Birinchi bosqich nimani yoki qanday o'zgartirish emas, balki kim bo'lishi kerak. Kim bo'lishni xohlayotganingizni bilishingiz kerak. Bu o'ta muhim. Aks holda o'zgarishga bo'lgan urinishlaringiz rulsiz qayiqda dengizga chiqishga o'xshab qoladi. Shu sababdan ham kitobni shu masaladan boshlashga qaror qildim. O'zingiz haqingizdagi tasavvurlarni o'zgartirish qo'lingizdan keladi. Shaxsiyatingiz toshga o'yib yozilmagan. Har qanday holatda ham tanlash imkoningiz bor. Istalgan turdagi odam bo'lishni tanlab, uni bugundanoq yangi odatlar bilan mustahkamlashingiz mumkin. Aynan shu masala kitobning yashirin maqsadi va odatlar nima sababdan o'ta muhim ekanligini yoritib beradi. Yaxshi odatlarni hosil qilish hayotingizni turli tuman lifehacklar bilan to'ldirib tashlash degani emas. Har oqshom bittadan tish tozalash, har kuni ertalab sovuq dush qabul qilish yoki har kuni bir xil kiyim kiyish singari tavsiyalar ham emas. U ko'p pul topish, ortiqcha vazndan qutulish yoki stressni kamaytirish singari muvaffaqiyatning tashqi belgilari ham emas. Odatlar bularning hammasiga erishish imkonini beradi. Ammo ularni hosil qilishdan maqsad biror nimaga erishish emas, balki yangicha insonga aylanishdir. Odatlarning ahamiyati ham shunda. Ular sizni siz istagan insonga aylanishingizga yordam beradi. Ular o'zingiz haqingizdagi asl tasavvurlaringizni shakllantirish vositasidir. Tom ma'noda siz va odatlaringiz bir butunsiz. Bobning qisqacha mazmuni. Xulq-atvorning 3 qatlami mavjud. Natijalar, jarayonlar va shaxsiyat. Odatlarni o'zgartirishning eng samarali usuli e'tiborni erishmoqchi bo'lgan natijalarga emas, balki kim bo'lishni istashingizga qaratishdir. Shaxsiyat odatlaringiz asosida shakllanadi. Har bir qilgan harakatingiz qanday turdagi odam bo'lishingizga berilgan ovozdir. O'zingizning eng yaxshi meningizga aylanish uchun qarashlaringizni davriy ravishda qayta ko'rib chiqish, shaxsiyatingizni kengaytirish va yangilanib turish talab etiladi. Odatlarni hosil qilishning asl mohiyati yaxshi natijalarga erishish emas. Garchi ular yaxshi natijalarga yetishga yordam bersa ham, balki o'zingiz haqingizdagi tasavvurlaringizni o'zgartirishdir. 3. Yaxshi odatlarni shakllantirishning 4 oddiy bosqichi. 1898-yilda Edward Lee Thorndike ismli ruhshunos odatlar qanday shakllanishi va xulq-atvorimizni boshqaruvchi qonuniyatlar haqidagi hozirgi tasavvurlarimizga asos bo'lgan tajriba o'tkazdi. Thorndike hayvonlarning xulq-atvoriga qiziqardi. Ularni o'rganishni mushuklar ustida ishlashdan boshladi. U har bir mushukni jumboqlar qutisi deb ataladigan qurilmaning ichiga soldi. Quti shunday qurilgan ediki, mushuk ipni tortish, richagni bosish yoki platformaga chiqishdek oddiy harakatlar bilan quti tuynugidan chiqib ketishi mumkin edi. Misol uchun, qutida richag bor. U bosilganda qutining yon devorida tuynuk ochiladi. Shundan so'ng mushuk quti ichidan sakrab chiqib, ovqat to'ldirilgan idish tomon yuguradi. Ko'pchilik mushuklar qutiga solingan vaqtdan boshlab undan chiqishga urinadi. Ular tumshug'ini burchak-burchaklarga suqib ko'rar, tirqishlarga panjasini tiqar va narsalarni tirnar edi. Bir necha daqiqali tadqiqotlardan keyin ular o'sha sehrli richakni bosib qo'yish ham mumkin edi. Natijada tuynuk ochilib, mushuklar qutidan qochib chiqardi. Thorndike har bir mushukning xulq-atvorini ko'plab sinovlarda kuzatib bordi. Dastlab Hayvonlar qutida betartib ravishda harakatlandi. Ammo richak bosilib, tuynuk ochilgach, o'rganish jarayoni boshlandi. Asta-sekin har bir mushuk richakni bosish bilan qutidan xalos bo'lish va ovqatga erishish singari mukofot o'rtasida bog'lanish mavjudligini tushuna boshladi. 20 yoki 30 ta urinishdan so'ng bu xatti-harakatlar shu qadar avtomatlashib, odat tusiga kirdiki, mushuk bir necha soniya ichida ham qutidan qochib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Misol uchun, Torindagi kuzatuvlarida 12-chi raqamli mushuk vazifani bajarish uchun quyidagicha vaqt sarfladi. 160 soniya, 30 soniya, 90 soniya, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7, deb yozadi. Dastlabki 3-ta sinovda mushuk o'rtacha 1,5 daqiqada qochib chiqdi. So'nggi 3 sinovda esa bu vaqt o'rtacha 6,3 soniyani tashkil qildi. Har bir mashqdan so'ng mushuklar kamroq xatolarga yo'l qo'yib, ularning harakatlari tezroq va avtomatik bo'lib bordi. Mushuklar xatolarni doimiy takrorlash o'rniga to'g'ridan-to'g'ri muammoning yechimi sari bordi. Tajribalarga asoslangan holda Torindek o'rganish jarayonini ta'riflash davomida yoqimli natijaga olib keladigan xatti-harakatlar ko'proq, yoqimsizlarga sabab bo'ladigan harakatlar esa kamroq takrorlanish ehtimoliga ega, deb yozgan edi. Uning tajribasi odatlar bizning hayotimizda qanday paydo bo'lishini muhokama qilish uchun ajoyib asos bo'la oladi. Shuningdek, odat aslida nima? Miyamiz ularni shakllantirishga nima sababdan urinadi singari fundamental savollarga javob beradi. Miya nima sababdan odatlarni hosil qiladi? Odat avtomatik darajaga yetish uchun yetarlicha takrorlangan xulq-atvordir. Odatlar shakllanishi urinish va xatolar bilan boshlanadi. Har safar hayotda yangi narsaga duch kelganingizda miyangiz qaror qabul qilishi zarur. Bunga qanday javob qaytaraman? Muammo bilan birinchi marta to'qnash kelganingizda uni qanday hal qilishni aniq bilmaysiz. Xuddi Torindekning mushuklari singari nimalar ish berishi mumkinligini bilish uchun turli yechimlarni sinab ko'rasiz. Ushbu davrda miyaning neurologik faolligi juda yuqori bo'ladi. Vaziyatni ehtiyotkorlik bilan tahlil qilib, keyingi qadamlaringiz borasida ongli ravishda qaror qabul qilasiz. Katta miqdorda yangi axborotni qabul qilar ekansiz, uni tushunishga harakat qilasiz. Miya eng samarali yechimni qidirish bilan band bo'ladi. Ba'zida xuddi mushuk richagini bosib qo'ygani singari muammoning yechimini topib olasiz. Xavotirlanayotganingizda yugurishga chiqish sizni tinchlantirishini sezib qolasiz. Kun bo'yi qattiq aqliy mehnatdan so'ng video o'yinlar o'ynaganingizda yayrab dam olishingizni payqaysiz. Muammoning yechimini qidiraverasiz. Qidiraverasiz va kutilmaganda mukofotga duch kelasiz. Bunday mukofotni bexosdan topib olganingizdan so'ng keyingi safar strategiyangizni o'zgartirasiz. Miyangiz darhol mukofotga duch kelishingizdan avval bo'lib o'tgan voqealarni saralay boshlaydi. To'xtangchi, juda ajoyib narsa bo'ldimi? Undan oldin nima qildim o'zi? Insonning har bir harakati ortida qayta aloqa halqasi yotadi. Urinib ko'rish, omadsizlikka uchrash, xulosa chiqarish va yangi usulni sinab ko'rish. Tajriba ortib borgan sari keraksiz harakatlar kamayib boradi. Foydali harakatlar esa kuchayib boradi. Buning natijasida odat shakllanadi. Bir turdagi muammoga qayta-qayta duch kelavergandan keyin miya uni hal etish jarayonini avtomatlashtirishga urinadi. Odatlar shunchaki kundalik hayotda to'qnash keladigan muammo va qiyinchiliklarni yengib o'tishga qaratilgan avtomatik yechimlar yig'indisidir. Behavioristik olim Jason Hreha yozganidek, odatlar shunchaki atrofimizda tez-tez takrorlanib turadigan muammolarning ishonchli yechimidir. Odat mustahkamlanib borgani sayin miyaning faollashish darajasi pasayadi. Muvaffaqiyatni anglatuvchi signallarnigina qabul qilib, boshqa hech narsaga e'tibor bermaydigan bo'lib qolasiz. Avval bajargan ishlaringizga yana to'qnash keladigan bo'lsangiz, bu safar nimalarga e'tibor berish kerak ekanini bilasiz. Vaziyatni har taraflama tahlil qilishga hojat qolmaydi. miyangiz urinib ko'rish va xato qilish bosqichini tashlab ketadi va foydalanishga qulay qoida ishlab chiqadi. Agar bunday bo'lsa, unda mana bunday qilish kerak. Ushbu fikriy yozuvdan o'xshash vaziyatlarda avtomatik ravishda foydalanish mumkin. O'zingizni biroz asabiylashganingizni sezishingiz bilan yugurishga otlanasiz. Ishdan keliboq video o'yin dastagiga qo'l cho'zasiz. Ushbu qarorlarni qabul qilish jarayoni endi avtomatik kechadi. Odat shakllandi. Odat tajriba to'plangan sari miyamizda hosil bo'ladigan qisqa yo'llardir. Boshqacha qilib aytganda, u avval bajargan ishlar ketma-ketligi borasidagi xotiramizdir. Ma'lum vaziyat avvalgilarga mos keldi deguncha, ushbu xotiraga suyanib, muammoni avtomatik tarzda yechish mumkin. Miya kelajakda ish berishi mumkin bo'lgan usullarni eslab qoladi. Odat shakllanishi juda foydali jarayondir, chunki miyamizning ongli ravishda fikrlash quvvati chegaralangan. U bir vaqtda faqat bitta muammoga diqqat qaratishi mumkin. Natijada, miyangiz uni faqat o'ta muhim vazifalarga asrab qo'yadi. Imkon paydo bo'lishi bilanoq, u vazifalarni avtomatik bajarish uchun miyaning ong osti qismlariga o'tkazishga harakat qiladi. Odat shakllanganda esa aynan shunday hodisa kuzatiladi. Odatlar miyaning ongli qismiga tushadigan yukni kamaytiradi. Natijada, miya boshqa muhimroq vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan quvvatni tejaydi. Odatlar juda samarali bo'lishiga qaramasdan, odamlar ularning qanchalik foydali ekaniga hali ham shubha bilan qaraydi. Insonlar orasida quyidagi qarshi fikrlar tarqalgan. Odatlar tufayli hayotim zerikarli bo'lib qolmaydimi? Men o'zim istamagan hayot tarzida qotib qolishni istamayman. Hayotimizni oldindan aytib berish mumkin bo'ladigan bo'lsa, uning jozibasi yo'qolib ketmaydimi? Kabi. Xavotirlanishga o'rin yo'q, menimcha. Bunday savollar oldingizda faqat ikkita yo'l bor degan soxta tasavvur uyg'otadi. Ya'ni, ma'lum bir odatni shakllantirish yoki erkin yashashdan faqatgina bittasini tanlash mumkin deb o'ylashga majbur qiladi. Aslida esa ularning ikkalasi bir-birini to'ldiradi. Odatlar erkinlikni cheklamaydi, aksincha, uning uchun sharoit yaratadi. O'z odatlarini nazorat qila olmaydigan inson eng kam erkinlikka ega bo'ladi. Yaxshi moliyaviy odatlarsiz bir maoshdan boshqasigacha yetib olish qiyin kechadi. Sog'lom turmush tarzisiz o'zingizni doimo kam quvvat his qilasiz. O'qib o'rganishingizni tartibga keltira olmasangiz, bilim borasida boshqalardan ortda qolib ketayotgandek tuyulasiz. Agar har safar oddiy vazifalarni bajarish uchun qaror qilishga majbur bo'lsangiz, sport bilan qachon shug'ullanishim kerak, qachon kitob yozishim kerak yoki soliqlarni qachon to'lashim kerak kabi o'zingizni erkin his qilishga vaqt kam qoladi. Hayot tarzingizning bazaviy jihatlari ta'minlangandagina ongingizda erkin fikrlash va ijod uchun joy qoladi. Odatlarni bir tizimga solib, kundalik hayotingiz ta'minlangandan keyin yangi mavzular bilan tanishish, yangicha muammolarni hal qilish uchun miyangiz ozod bo'ladi. Hozirda odatlarni shakllantirishga kuch sarflash kelajakda o'zingiz yoqtirgan ish bilan ko'proq shug'ullanish imkonini beradi. Odatlar qay tarzda ishlashining ilmiy asoslari. Odatni shakllantirish jarayonini 4 bosqichga bo'lish mumkin. Signal, istak, javob va mukofot. Uni bunday fundamental qismlarga bo'lish bizga odat aslida nima ekani, u qanday mexanizmlarga ega ekani va uni qanday qilib yaxshilash mumkinligini tushunishga yordam beradi. Barcha odatlar 4 bosqichdan bir xil ketma-ketlikda o'tadi. Signal, istak, javob va mukofot. Mazkur 4 ta bosqich har qanday odatning asosidir. Miya ham har safar ushbu bosqichlardan o'tadi. Eng avvalo signal qabul qilinadi. U ma'lum bir harakatni boshlashingiz uchun miyaga turtki beradi. Mukofot yaqin atrofda ekanini bildiradi. Qadimda ajdodlarimiz yemish, suv yoki jinsiy aloqa singari birlamchi mukofotlarni ko'rsatuvchi signallarga ahamiyat bergan. Biz esa hozirgi kunda vaqtimizning asosiy qismini pul, shon-shuhrat, hokimiyat, martaba, maqtov yoki tan olinish, sevgi yoki do'stlik, o'zidan qoniqish hissi singari ikkilamchi mukofotlarni ko'rsatuvchi signallarni qidirishga sarflaymiz. Albatta, yuqoridagilarning barchasi xulq-atvorimizning asosi bo'lgan tirik qolish va zurriyot qoldirish istagining amalga oshish ehtimolini oshiradi. Miyangiz to'xtovsiz ravishda ichki va tashqi muhitdan mukofotlarga ishora qiluvchi signallarni tahlil qiladi. Signal mukofot yaqinligini anglatgani uchun ham sizda istak uyg'onadi. Istak odat shakllanishining ikkinchi bosqichi. U har qanday xulq-atvor ortidagi harakatlantiruvchi kuchdir. Mana shu kuchsiz yoki xohish istaksiz, o'zgarish istagisiz harakat qilishdan hech qanday ma'no yo'q. Biz istayotgan narsa odatning o'zi emas, balki undan keyin keladigan o'zgarishdir. Tamaki xumori tutganda sigaretani chekish jarayonining o'zini emas, balki undan keyin keladigan yengillik hissini istaysiz. Tishlaringizni shunchaki tozalash uchun emas, balki undan keyin paydo bo'ladigan soflik hissi uchun yuvasiz. Televizorni ko'rishni emas, balki vaqtingizni cho'q o'tkazishni xohlaysiz. Har bir istak ortida ichki holatingizni o'zgartirishga bo'lgan xohish yotadi. Ushbu muhim jihatni keyinroq batafsil ko'rib chiqamiz. Har bir insonning xohish istaklari boshqalarnikidan farq qiladi. Nazariy jihatdan olib qaraganda, har qanday ma'lumot istak paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Avvalda esa bir insonda istak uyg'otgan signal ikkinchi bir insonga ta'sir qilmasligi mumkin. Qimorboz uchun o'yin mashinalarining ovozi yengib bo'lmas darajada kuchli istakni paydo qiladi. Bunday o'yinlarni kam o'ynaydigan odam uchun kazinodagi hamma tovushlar oddiy shovqindek tuyuladi xolos. Signallar talqin qilinmaguncha hech qanday ma'noga ega emas. Qabul qiluvchining o'y-fikrlari va hissiyotlari signalni istakka aylantiradi. 3-chi bosqich bu javob harakatidir. Javob siz amalga oshiradigan odat bo'lib, u fikr yoki harakat ko'rinishida bo'lishi mumkin. Javobning yuzaga kelish yoki kelmasligi motivatsiyangiz darajasi va harakatni amalga oshirish oldida qanday to'siqlar borligiga bog'liq. Agar biron bir harakat siz o'ylagandan ko'ra ko'proq jismoniy yoki aqliy quvvat talab qiladigan bo'lsa, uni bajarmay qo'ya qolasiz. Javob bundan tashqari sizning qobiliyatlaringizga ham bog'liq. Tabiiyki, odatni faqat qo'lingizdan kelgandagina amalga oshira olasiz. Agar basketbol to'pini savatchaga tushirishni istasangiz u bo'yingiz past bo'lsa, demak, omadingiz unchalik chopmabdi. Va nihoyat, javob sizni mukofotga olib keladi. U har qanday odatning so'nggi maqsadidir. Signal mukofot haqida ma'lumot beradi. Istak mukofotga erishishni xohlash, javob esa mukofotlarni qo'lga kiritishga qaratilgan xatti-harakatdir. Biz ikkita sababga ko'ra mukofotning ortidan quvamiz. Birinchisi, ular bizni qoniqtiradi. Ikkinchisi esa ular bizga saboq beradi. Mukofotning birinchi vazifasi istaklaringizni qondirishdir. Mukofotlar o'z holicha ham foydali albatta. Yegulik omon qolishingiz uchun zarur quvvatni beradi. Lavozim ko'tarilishi daromad va obro'yingizni oshiradi. Baquvvat va chiroyli tanaga ega bo'lish sog'lig'ingizni mustahkamlaydi va o'zga jins vakillari ko'ziga yaxshiroq ko'rsatadi. Ammo birinchi navbatda mukofot ovqatlanish, yuqori martaba yoki maqtovga bo'lgan talabni qondiradi. Vaqtinchalik bo'lsa ham mamnunlik hissini paydo qiladi va istakdan forig' qiladi. Ikkinchidan, mukofotlar qanday xatti-harakatlarni yodda saqlash kerakligini o'rgatadi. Miya mukofotlarni aniqlovchi qurilmadir. Kundalik hayotda miyangiz qaysi xatti-harakatlar talab va istaklaringizni qondira olishini doimiy ravishda kuzatib boradi. Quvonch va ko'ngilsizlik qayta aloqa mexanizmining bir qismi bo'lib, foydali harakatlarni befoydalardan ajratib olishga xizmat qiladi. Mukofotlar qayta aloqa halqasini oxiriga yetkazadi va odat siklini yakunlaydi. Agar xulq-atvorning yuqorida sanab o'tilgan bosqichlardan birortasi yetarli darajada bo'lmasa, u odatga aylana olmaydi. Signal bo'lmasa, odat boshlanmaydi. Istak kam bo'lsa, harakat qilish uchun motivatsiya yetarli bo'lmaydi. Harakatning o'zi murakkab bo'lsa, uni bajarish qo'lingizdan kelmaydi. Agar mukofot bo'lmasa, harakatni kelajakda takrorlashdan ma'no yo'q. Dastlabki 3 bosqich bajarilmasa, xatti-harakat yuzaga kelmaydi. To'rtovi amalga oshmasa, harakat takrorlanmaydi. Odatning 4 bosqichini qayta aloqa halqasi deb tasvirlash mumkin. To tirik ekansiz, u doimiy ravishda takrorlanib turadi. Ushbu odat halqasi atrof muhitni to'xtovsiz kuzatadi. nimalar sodir bo'lishini avvaldan ko'ra olishga harakat qiladi. Turli usullarni sinab ko'rib, ularning natijalarini o'rganadi. Xulosa qilib aytganda, signal istakni uyg'otadi. Istak bizni javob qaytarishga undaydi. Javob esa mukofotga eltadi. Mukofot istakni qondirib, oxir-oqibat signal bilan bog'liqlik hosil qiladi. Birgalikda ushbu to'rttala bosqich neyrologik qayta aloqa halqasini hosil qiladi. Signal, istak, javob, mukofot. Signal, istak, javob, mukofot. Bu alal-oqibat avtomatik odat shakllanishiga imkon beradi. Bu sikl odat halqasi nomi bilan ma'lum. Ushbu to'rt bosqich ba'zida sodir bo'ladigan jarayon emas, balki hayotingizning har bir soniyasida faol ishlab turadigan cheksiz qayta aloqa halqasidir. Miya atrof muhitni to'xtovsiz kuzatadi. Nimalar sodir bo'lishini avvaldan ko'rishga harakat qiladi. Turli usullarni sinab ko'rib, ularning natijalaridan o'rganadi. Butun boshli jarayon ko'z yumib ochguncha sodir bo'ladi. O'zingiz anglamagan tarzda undan qayta va qayta foydalanaverasiz. 4 bosqichni 2 fazaga ajratish mumkin. Muammo fazasi va yechim fazasi. Muammo fazasi signal va istakni o'z ichiga olib, bunda nimadir o'zgarishi zarurligini his qilasiz. Yechim fazasi tarkibiga javob va mukofot kiradi va bunda faol harakat qilib, o'zingiz istagan o'zgarishga erishasiz. Barcha harakatlar ortida muammoni hal qilishga bo'lgan talab yotadi. Ba'zan muammo qandaydir yaxshi narsa e'tiboringizga tushgani va uni qo'lga kiritish istagi bo'ladi. Ba'zan esa muammo bu qandaydir og'riq his qilishingiz va undan xalos bo'lishni xohlashingizdir. Har ikki holda ham odatning asl maqsadi bu siz duch keladigan muammolarga yechim topishdir. Quyida bir nechta hayotiy misollar keltirilgan. Tasavvur qiling, qorong'u xonaga kirib, chiroqni yoqdingiz. Bu ishni shu qadar ko'p bajarganingiz uchun uni hozir o'ylamasdan qilasiz. Ko'z yumib ochguncha to'rttala bosqichdan o'tib ulgurasiz. Chiroqni yoqish kerakligini o'ylab o'tirmay amalga oshirasiz. Voyaga yetganimizda hayotimizni boshqarayotgan odatlarni kamdan-kam hollarda payqaymiz. Har kuni poyabzalni bir oyoqdan kiya boshlashimiz, tosterni ishlatgach uni elektrdan uzib qo'yishimiz, ishdan kelgach uy kiyimlarimizni kiyib olishimiz haqida o'ylab ham ko'rmaymiz. Yillab davom etgan ongli harakatlardan so'ng biz ushbu fikrlash va harakat tarzini avtomatik bajaramiz. Xulq-atvor o'zgarishining 4 qoidasi. Kitobning keyingi qismlarida signal, istak, javob va mukofot hayotimizning har bir jabhasida mavjud ekaniga qayta va qayta guvoh bo'lamiz. Biroq bundan avval ushbu bosqichlarni yaxshi odatlarni yaratadigan va yomonlaridan xalos bo'lishga yordam beradigan amaliy namuna ko'rinishiga keltirib olishimiz zarur. Men bu namunani xulq-atvor o'zgarishining 4 qoidasi deb atayman. Ular bizni yaxshi odatlarni hosil qilish va yomonlaridan qutulish bo'yicha oddiy ko'rsatmalar bilan ta'minlaydi. Agar ish to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, odatlarni o'zgartirish xamirdan qil sug'urgandek oson. Agar noto'g'ri yondashilsa, deyarli imkonsiz ishga aylanadi. Yaxshi odatlarni qanday hosil qilish mumkin? Birinchi qoida – signal. Odat ko'zga oson tashlanadigan bo'lishi kerak. Ikkinchi qoida – istak. Odat jozibali bo'lishi kerak. Uchinchi qoida – javob. Odat oson bo'lishi kerak. To'rtinchi qoida – mukofot. Odat qoniqarli bo'lishi kerak. Xuddi shu qoidalarni teskarisiga o'zgartirib, yomon odatlar bilan kurashishda foydalanish mumkin. Yomon odatlardan qanday xalos bo'lish mumkin? Birinchi qoidaning aksi – signal. Odat ko'z ilg'amas bo'lishi kerak. Ikkinchi qoidaning aksi – istak. Odat jozibasiz bo'lishi kerak. Uchinchi qoidaning aksi – javob. Odat qiyin bo'lishi kerak. To'rtinchi qoidaning aksi – mukofot. Odat qoniqarsiz bo'lishi kerak. Ushbu 4 qoida har qanday xulq-atvorni o'zgartira oladi deb aytsam, balki mubolag'a bo'lar. Ammo unchalik ham mubolag'ali emas. Xulq-atvor o'zgarishlarning 4 qoidasini sportdan tortib, siyosat, san'at, tibbiyot, so'z san'ati yoki menejmentgacha deyarli har qanday sohada qo'llash mumkinligiga tez orada guvoh bo'lasiz. Ushbu qoidalar oldingizda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday qiyinchilikni yengib o'tishga yordam beradi. Har bir yangi odat uchun yangicha yondashuv izlashga hojat yo'q. Har qanday xulq-atvorni o'zgartirishni istaganimizda o'zimizga quyidagi savollarni bersak bo'lgani. Nima qilsam, u ko'zga osonroq tashlanadi? Qanday qilib uning jozibadorligini oshirish mumkin? Qanday qilib uni osonlashtirish mumkin? U qoniqarli bo'lishi uchun nimalar zarur? Rejalashtirgan ishlarimizni har doim ham amalga oshira olmasligimiz, ortiqcha vazn yoki chekishdan xalos bo'la olmayotganimiz, nafaqa jamg'armasiga pul to'lamayotganimiz, qo'shimcha biznesni yo'lga qo'ymayotganimiz, muhim narsalarga vaqt ajrata olmayotganimizning sababi nima ekani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ushbu muammolarning sababi 4 qoidadan birida yashiringan bo'ladi. Yangi odatlarni shakllantirish yoki yomonlardan xalos bo'lishning eng muhim sharti ushbu fundamental qoidalarni tushunish va ularni o'z sharoitimizga moslashtira olishdir. Inson tabiatiga yod bo'lgan hech bir reja amalga oshmaydi. Odatlar hayotimizdagi tizimlar ta'sirida shakllanadi. Ulardan yaxshi odatlar o'z-o'zidan paydo bo'lib, yomonlari esa asta-sekin so'nib boradigan tizimni yaratishda qanday foydalanish mumkinligini bilib olamiz. Bobning qisqacha mazmuni. Odat avtomatik darajaga yetguncha takrorlangan xatti-harakatdir. Odatlarning asl sababi muammolarni imkoni boricha kamroq quvvat va urinish sarflab hal qilishga intilishdir. Har qanday odatni 4 bosqichli qayta aloqa halqasi: signal, istak, javob va mukofotga ajratib chiqish mumkin. Xulq-atvor o'zgarishining 4 qoidasi yaxshi odatlarni hosil qilishda foydalaniladigan oddiy yo'riqnomalar yig'indisidir. Ushbu 4 qoidaga ko'ra, yaxshi odatlar ko'zga yaqqol tashlanadigan, jozibali, oddiy va qoniqarli bo'lishi kerak.